NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Israël heeft de namen bekendgemaakt van de 13 Israëlische vrouwen en kinderen die Hamas heeft vrijgelaten. Onder hen zijn 4 kinderen tussen de 2 en 9 jaar oud en 6 vrouwen van boven de 70. Volgens een bemiddelaar Qatar liet Hamas verder 10 mensen uit Thailand en 1 Filipijn vrij. Israël heeft een groep van bijna 40 Palestijnse gevangenen laten gaan, vrouwen en minderjarige jongens. In Amsterdam zijn aan het einde van de middag honderden mensen samengekomen op de Dam in reactie op de verkiezingswinst van de PVV. De bijeenkomst stond volgens de organisatie in het teken van tolerantie, bescherming van de rechtsstaat en gelijke rechten voor iedereen. Kraanwater wordt volgend jaar duurder voor klanten van Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Een gemiddeld gezin betaalt nu nog €15 per maand. Dat wordt bijna €17. Volgens Vitens is dat nodig vanwege de inflatie en stijgende kosten. En het is druk op het strand van Zandvoort vanwege een gestrande kotter. De boot kwam afgelopen dinsdagavond vlak voor de kust vast te zitten tussen twee zandbanken en trekt nu veel bekijks. Meerdere wegsleeppogingen zijn mislukt. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. Welkom bij Langs de Lijn Omstreken met vanavond natuurlijk heel veel politiek en sport. Hoe is de verkiezingsuitslag gevallen en hoe moet het verder? Dat bespreken we in ons forum. Doen we met NRC-journalist en PVV-watcher Rick Rutte, met oud-Kamerlid Bram van Ooyek en bestuurskundige Kirsten Verdel. En we volgden de aanloop naar de laatste Grand Prix Formule 1 en een spannend voetbalweekend in de Eredivisie. Goedenavond. In Oekraïne is zeer bezorgd gereageerd op de Nederlandse verkiezingsuitslag. Dat ziet NOS-verslaggever Wessel de Jong. Wessel, waar gaan die zorgen precies over? Ja, ze zien natuurlijk Wilders als een grote Russenvriend, hè. Het feit dat hij natuurlijk na 2014, toen de Krim werd geannexeerd, dat hij toen gewoon nog in Moskou is langs geweest, dat is niet onopgemerkt gebleven. Dat nemen ze hem zeer kwalijk. Dus ja, alle kwalificaties die je van hem ziet, die zijn echt niet mis. En ze noemen hem kapitein Peroxide, neefje van de Trump-familie. Nou ja, noem maar op, echt. Ze zijn niet heel positief over hem. Ja, ze zijn bang een bondgenoot kwijt te raken. Zo erg is het? Ja, zo erg is het zeker. Daar zijn ze zeker bang voor. Sprak vandaag een studente die hier al een tijdje is en die gevlucht is, die de Russische bezetting in Bucha had meegemaakt. Daar de verschrikkingen had gezien, ook echt op straat. En die studeert hier in Nederland, volgt redelijk actief die Nederlandse politiek. En die is echt wel heel erg geschrokken. Juist nu eigenlijk nu die F-16's op het punt staan om dan te komen naar Oekraïne, waar ze echt ontzettend op hopen dat die dan het land veiliger moeten gaan maken. Ja, en inderdaad, als je dan eventjes in de biografie, even in de geschiedenis van Wilders terugduikt, ja, dan zie je dat hij daar natuurlijk ongelooflijk tegen, heel hard tegen geprotesteerd heeft, tegen die vliegtuigen. Dus ja, dat baart wel zorgen, ja. En het is echt natuurlijk een hele grote omkering, hè, van Rutte, die natuurlijk ongeveer de aanjager was natuurlijk, die notabene natuurlijk president Biden heeft overgehaald om die F-16's te mogen sturen naar dan nu zo'n beetje complete andere kant op. Een beetje de kant van Orbán, de Hongaarse premier, en Fico, die man die in Slowakije is verkozen, die natuurlijk allemaal zeer sceptisch tegenover Oekraïne zijn, ja, zijn ze toch bang voor dat Nederland in hetzelfde kamp terechtkomt. Ja, ik hoorde Trump, moet je mij horen. Ik hoorde Wilders laatst zeggen dat hij wel heel erg voor humanitaire hulp is en absoluut voor steun aan Oekraïne, maar niet dan voor wapens, omdat we zelf te weinig zouden hebben. Maar dat soort retoriek komt niet aan. Nou ja, daar hebben ze natuurlijk te kopen natuurlijk helemaal niks voor, de Oekraïners. Nee. Dat is natuurlijk precies altijd wat ze natuurlijk zeggen. Ja, we krijgen, dat is hun grote klacht natuurlijk. Ja, we krijgen voldoende om niet te verliezen. Maar we krijgen onvoldoende om de oorlog te winnen. Ja, en alleen maar humanitaire hulp, dat is gewoon, dat is de oorlog verliezen natuurlijk eigenlijk. En daar waarschuwde natuurlijk vandaag ook minister Ollongren van Defensie voor. Die zei, ja, het is eigenlijk natuurlijk gewoon geen optie dat de Oekraïners de oorlog verliezen. Want dat is niet het laatste land. Dat is niet waar de Russen zullen stoppen. Daar waarschuwden zij voor. Want dan komt ook echt onze veiligheid in Nederland komt ook in het gedrang. Want zij gaat er toch echt wel vanuit dat als de Russen succes hebben in Oekraïne, dat ze natuurlijk ook wel de rest van Europa gaan bedreigen. En zijn er nog andere zorgen naast dan die levering van de F-16's? Nou, daar heb ik het wel voornamelijk over gehad. Dat is natuurlijk het meest zichtbare punt natuurlijk. Maar ja, in het algemeen. Nou ja, een grote zorg is nog verder natuurlijk. Het is natuurlijk een heel uitvoerig politiek proces natuurlijk, die militaire steun. En Nederland levert natuurlijk F-16's, maar is natuurlijk ook een grote motor achter de financiële steun voor Oekraïne. Ja. Er staat nu op stapel een groot pakket van 40 miljard euro weer militaire steun voor Oekraïne. Ja, daar zijn ze toch bang dat Nederland daar dan toch op een gegeven moment dwars gaat liggen bij dat soort pakketten. Dus die F-16 is maar één ding. Maar ja, die zorg gaat natuurlijk inderdaad wel veel verder. En dit soort grote steunpakketten daar in Europa is daar natuurlijk unanimiteit voor nodig. Dat alles en iedereen het natuurlijk eens is. Hè. Nou ja, Orbán ligt daar, de Hongaarse premier ligt daar nu dwars. Ja, zijn toch bang dat Wilders dan op termijn op een gegeven moment hetzelfde gaat doen. En dat ze het dus dan echt heel moeilijk krijgen. Terwijl natuurlijk juist nu, 2024, is toch wel de verwachting dat voor de Oekraïners een heel erg moeilijk jaar gaat worden. Het wordt toch wel een beetje erop of eronder. Ja. Jij hebt reacties verzameld van Oekraïnse nieuwsmedia, van analisten. Heeft de Oekraïnse regering zelf al formeel gereageerd op de verkiezingswinst van Wilders? Hebben we wel uitvoerig geprobeerd. Ministerie van Buitenlandse Zaken benaderd. Ik heb ook geappt met de Oekraïnse ambassadeur hier in Nederland. Maar die zeggen, nou, je begrijpt mijn positie, zegt de ambassadeur dan. Die is een beetje lastig. Ik kan daar nu niet op gaan reageren. En ik heb begrepen dat we van het ministerie in Kiev begrepen dat als er een nieuwe regering op een gegeven moment is in Nederland, nou, wanneer dat is, dat weet ook helemaal niemand, maar dat ze dan wel gaan reageren. Maar nu, op dit moment, hebben ze ervoor gekozen om om nog helemaal niks te laten horen. Wat je bijvoorbeeld wel ziet natuurlijk, wat bijvoorbeeld Zelensky natuurlijk gedaan heeft. Trump wil natuurlijk ook weer president worden, daar heb je hem weer. Die is natuurlijk ook niet voor steun aan Oekraïne natuurlijk. Dat Zelensky heeft gezegd, nou weet je, kom maar eens kijken hoe het hier gaat. Dus die heeft hem uitgenodigd. Nou, Trump heeft die uitnodiging afgeslagen. Maar het zou me niet verbazen als Zelensky dus op een gegeven moment dus ook Wilders zal uitnodigen. Van, nou, je bent zo tegen, kom maar eens kijken waarvoor die steun nodig is en waar wij voor vechten. Ja. En dat zegt dan een oud-Nederlands ambassadeur in Kiev, zegt dat dan, ja, de PVV die staat voor vrijheid. Laat die maar eens beseffen dat die Oekraïners daar vechten voor vrijheid. Nou, dat, dus ja, de bezorgdheid overal is wel groot. Ja, wordt vervolgd in ieder geval. Hartelijk dank, NOS-verslaggever Wessel de Jong. En in ons nieuwsforum na 9:00 praten we daar nog uitgebreid over door. Het Formule 1-circus maakt zich op voor het toetje van het seizoen. In Abu Dhabi wordt de 23e en laatste Grand Prix van het seizoen verreden. Louis Dekker, goedenavond. Goedenavond. Ja, vandaag stonden de vrije trainingen op het programma. Maar Max Verstappen, die had een halve vrije dag. Ja, die zat op de pitmuur. Dat klinkt heel gek, maar kijk hoe iemand anders het doet. En dan ga ik rare namen noemen waar je nog nooit van gehoord hebt. Jake Dennis, Isaac Hadjar, die zaten in de Red Bull. Waarom Sergio dan? Perez had ook een vrije ochtend. Nou, dat is gewoon een regel in de Formule 1 dat alle teams een paar keer per jaar een rookie erin moeten zetten. Dat is iemand met weinig ervaring, vaak dus redelijk jong. In ieder geval geen Formule 1 ervaring. En dat is dan formeel om talent te laten doorstromen. Dat is een prachtig streven trouwens, maar voor volgend jaar zijn 19 van de 20 zitjes al bezet. Dus daar komt niet zo heel veel van terecht. Maar voor de bühne is het een leuk plaatje. Dus wij keken vanochtend naar, schrik niet, de verrichtingen van Olly Berman, Pat O'Ward, Theo Pourchaire, Jack Doohan, Frederik Vesti. En ik ga ze niet eens allemaal opnoemen. Maar de tweede tijd van Felipe Drugovic in de Aston Martin. Ja, daar veer je toch wel even van op. Alleen gaan we hem volgend jaar niet terugzien. Kijk je dan naar, hè? Ja, oké. Okay. Dus, maar is Max Verstappen zelf ooit ook zo begonnen? Moest hij dit eerst ook doen? Ja, iedere coureur krijgt eerst een vrije training op de vrijdag voor ze kiezen. En bij Verstappen was wel, ik zeg heel vaak, die vrije trainingen kun je niet zoveel uit afleiden. Maar die van Verstappen was meteen heel erg indrukwekkend, omdat het nog in die fase was dat heel Nederland en eigenlijk de hele wereld zich afvroeg, is dat wel verantwoord, zo'n jongen zonder rijbewijs in de Formule 1-auto? Nou, dat ging toen meteen al vrij goed. En je kunt dus ook gewoon op vrijdag naam maken. Nou ja, je zou kunnen zeggen, met de tweede tijd heeft Felipe Drugovic, een Braziliaan is dat, die Formule 2 heeft gereden voor een Nederlands team, MB Motorsport, en kampioen is geworden 2 jaar geleden. Ja, die heeft misschien vandaag wel naam gemaakt, maar dat had hij al lang gedaan. En het vervelende voor Drugovic en voor alle anderen is, ze mogen even laten zien wat ze kunnen. Maar het enige doel, en dan citeer ik de teambaas van Max Verstappen, het enige doel is, rijd die auto niet in de prak, want dan kom je er nooit meer in. Nou, dat ging dan redelijk goed vandaag. Maar ik kan niet jou wijsmaken dat het heel veel voorstelde vanochtend. Nee. Terug dan eventjes naar Verstappen nog. Hij heeft weinig rondjes kunnen rijden. Kan hem dat nog opbreken later dit weekend? Of gaat hij er gewoon weer op zijn sloffen met de winst vandoor? Nee, hij is wel degelijk favoriet. Kijk wat er vanmiddag gebeurde. Ze zijn natuurlijk, de favorieten zijn allemaal een uur training kwijt. Vanwege die rookies die hen even moesten vervangen in de ochtend. En dan ga je er even voor zitten. Een uur de echte kanonnen aan het werk. En neem dat maar letterlijk. Het Carlos Sainz ging er meteen keihard vanaf. Schreef een halve Ferrari af. En dat betekent ook meteen die klok loopt door. Dus die tijd verlies je. Zeker een kwartier verloren. Dan is zo'n uur heel kort. En dan denk je na een half uurtje, daar gaan we weer. Er stonden op een paar moment nog 25 minuten op de klok. We gingen er even voor zitten en hopla. Daar ging Nico Hulkenberg achterstevoren weer een code rood. Weer alles geneutraliseerd. Dus aan het eind van de rit heeft iedereen misschien 15, 16, 17, 18 rondjes gedaan. Dus waar normaal gesproken op de vrijdag iedereen al heel veel weet over het gedrag van de auto, de setup, de wegligging, de grip, weten ze op dit moment allemaal nog heel erg weinig. Maar voor de ene is dat erger dan voor de ander. Want voor Verstappen en voor zijn teamgenoot Perez staat er natuurlijk eigenlijk niks meer op het spel. Ja, een record. Het zoveelste record voor Verstappen. Weer. Die 54ste zege, die zou wel eens kunnen. Ja, eigenlijk zou het verrassend zijn als hij hem niet pakt na dit seizoen. Maar goed. Precies. Dankjewel, Louis. Verstappen die gaat zondag op het Yas Marina circuit voor zijn 19e zege van het jaar. We kunnen gerust zeggen dat hij dit seizoen oppermachtig is. Daar is iedereen het wel over eens. Zijn verslaggever Matthijs Westraten vroeg Arie Luijendijk, een andere Nederlandse racelegende, naar de suprematie van Verstappen. Ik heb natuurlijk heel mijn leven Formule 1 gevolgd. En je had de jaren dat Senna en Prost wonnen toen alles. En met McLaren en die jaren die zijn er. En natuurlijk Lewis Hamilton, Schumacher natuurlijk. Ik heb er persoonlijk geen probleem mee om Max elke week te zien winnen. Want ik blijf het mooi vinden natuurlijk. Max vind ik een wereldgozer. Dus ik ben natuurlijk biased, zeg maar. Ik heb mijn voorkeur natuurlijk wel naar Max. Maar ik vind het wel leuk als er wat meer competitie zou zijn. En ik denk dat Max dat ook wel leuker zou vinden. Maar Max die zit niet te wachten op de concurrentie. Als hij sneller is, dan gaat hij er ook vandoor. Hij gaat niet zeggen van, laat ik maar een beetje wachten en een beetje heen elkaar inhalen voor de voor de toeschouwers. Hij wil gewoon winnen. En dat is altijd wel mooi om te zien. Verdient hij al een bocht op Zandvoort? Ja, absoluut. Veel meer dan ik. Ja, vindt u? Ja, vind ik wel, ja. Ja, Max is de beste autocoureur die we ooit gehad hebben. Als u terugblikt op afgelopen seizoen, wat is voor u nou het absolute hoogtepunt van dat seizoen? Ja, helaas was ik er niet bij op Zandvoort. Maar Zandvoort, zowel vorig jaar als dit jaar, is wel voor mij het hoogtepunt qua emoties, laat ik het zo zeggen. Wat je dan ziet, wat daar toch neergezet is door de organisatie. Waanzinnig gewoon. En dan natuurlijk het support voor Max. Het is eigenlijk een soort Max-race geworden. Maar toch, het zet Nederland op de kaart. Het is echt indrukwekkend. En dat hoor ik niet, dat hoor ik van veel mensen om me heen ook. Geen jaar met hoogtepunt zonder ook een dieptepunt, helaas. Wat is wat u betreft het dieptepunt geweest afgelopen jaar? Nou, daar moet ik heel goed over nadenken. Ik zou het op het moment niet weten. Nee. Kan dat Nick de Vries zijn, bijvoorbeeld? Hoe het met hem gegaan is? Ja, dat vond ik heel jammer dat het gebeurd is. Dat ze niet hem de kans hebben gegeven om zich te ontwikkelen. Maar dat is Formule 1, keihard, helaas. Maar inderdaad, dat vond ik jammer dat hij niet de kans heeft gekregen om gewoon het seizoen af te maken en te groeien in de sport. Want uiteraard heeft hij wel het talent. Stories, but we can start a fire. We could start a fire. I feel you in my bones. Oh. De middel van Gavin James. In Rosmalen vond Jeroen Matthijssen op nog geen kilometer van zijn huis een groot aantal bijzondere munten. Goedenavond, Jeroen. Ja, goedenavond. Wat heb je gevonden? Ja, heel veel munten. Ja, maar ja. Ja, ja. Oké, dankjewel. Ja, was leuk. Ja. Euromunten. Kijk, als je heel veel euromunten vindt, is het op zich ook best wel tof en bijzonder. Ja. Maar dit is toch nog iets bijzonder. Wat voor munten? Ja, het zijn middeleeuwse munten van tussen 13 en 1400. Wist je dat meteen toen je ze zag? Nee. Want de eerste munt die ik vond, dat dacht ik dat een kermismunt was. En die heb ik doorgestuurd naar een vriend. En die zei dat het een middeleeuw was. Huh? En die zei dat ik verder moest gaan zoeken. Ik ben een dag later verder gaan zoeken. En toen vond ik er 90 in een uur. En een dag later vond ik er weer 90 in een uur. En een dag later nog een keer 70. En toen hebben ze de boel omgeploegd. En toen hebben we nog eens 100 gevonden in de afgelopen 2 jaar, zeg maar. Wauw. Ja. Maar deed je dat met een metaaldetector? Ja. Was je daarmee bezig? Ja, in een greppeltje. Ik heb alles in een greppeltje gevonden. Oh. Dus het is vroeger waarschijnlijk een middeleeuwse weg gelegen. En en daar lag alles. Maar ja, dan is iemand op die middeleeuwse weg dat gewoon verloren. Nou. Ja, ik denk verstopt. Ja. Verstopt. In tijden van onrust. Ja. En heb je, bedoel, dit is toch waar je van droomt als je met zo'n metaaldetector bent? Ja, weet niet. Weet je, kijk, als kind wilde ik archeoloog worden. Ja. Maar dat ging niet, omdat ik heel erg ernstig ziek ben geweest. Dus ik kon niet zo goed leren. Ja. En nu zeg maar. 2 jaar geleden ben ik dus, daar kwam ik iemand tegen van vroeger en die had zo'n ding bij en die had toevallig nog een reserve bij. Dat ben ik gaan zoeken en dat vond ik leuk. En toen dacht ik, waarom vind ik dat zo leuk? Ja, vroeger als kind wilde ik archeoloog worden, dus daar komt het vandaan. En, maar ik ben niet zoiets van, ik ga zoeken omdat ik een schat wil vinden, want dat stond ik eigenlijk helemaal niet zo bij stil. Het was alleen, het is gewoon op die dag. Op 21 januari 2022 was ik daar. Ja, en vond je toch die schat? Ja, ik wilde eigenlijk eerst naar huis gaan, omdat ik heel erg moe was. Oké. En het verhaal dus wat ik eigenlijk aan iedereen vertel is dat ik gewoon heel erg uitgeput en moe was die dag. En ik wilde eigenlijk niet meer terugkomen. En toen liep ik bij die greppel 100 meter waar ik de schat vandaan heb gevonden. Ik kreeg een soort heel veel energie, een soort warme gloed. Zeg maar, toen werd ik met mijn gezicht zeg maar naar die hoek toe getrokken waar ik de volgende dag die schat vond. Wat een bijzonder verhaal. En toen vond ik dus, zeg maar, nadat ik dus daar ja, eigenlijk naartoe werd getrokken, vond ik die Franse tournoi, de mooiste munt uit de stad, die vond ik 100 meter van de plek af. En die, toen zei dus iemand van, nou, dat moet je gewoon even volgende dag verder gaan zoeken. En toen ben ik dus, ja, ook dat veld opgegaan de volgende dag. Ik liep rechtdoor, ik ging naar rechts. Normaal loop ik allemaal rechte baan. Ik Jeroen, ging rechtdoor naar rechts. Jeroen, ja. We kunnen niet helemaal bespreken welke nee. stap je hebt genomen. Maar je hebt maar in ieder geval wel een stap genomen om een archeoloog in te schakelen. Ronald van Genabeek, die onderzocht de munten van Jeroen. Goedenavond, Ronald. We willen jou graag ook nog eventjes horen. Goedenavond. Ja, wat was het eerste wat jij dacht toen je de munten kreeg? Nou ja, dat is wel dat het gewoon een super bijzondere vondst is. Zo vaak wordt er niet van dit soort muntschatten gevonden. En ja, zeker uit deze periode is het vrij zeldzaam. En ze waren ook in een hele mooie staat over het algemeen. Dus uit allerlei verschillende steden en landen waren munten bij elkaar. En ja, dat is gewoon een super mooie vondst zo bij elkaar. Ja. En kun je dan ook zeggen dat Jeroen zich rijk gevonden heeft met deze schat? Ja. Ik denk inderdaad wat je al zei, van dat best wel veel mensen dromen van zoiets te vinden. En dat is natuurlijk dat is niet iedereen gegeven om dat zo mee te maken in te leven. Nee, jij als archeoloog vindt dat natuurlijk sowieso een mooie vondst. Maar ik ben dan toch wel even benieuwd, hele Nederlandse vraag, wat gaat dit opbrengen? Geen idee. Ik ben geen muntenhandelaar, dus over prijzen weet ik eigenlijk niks van. Dat is gewoon altijd een lastige vraag. Heel veel van die munten die erin zitten waren destijds best wel algemeen. Dus ze zijn lang niet allemaal heel veel wel geld waard, maar er zitten een paar hele bijzondere tussen. Ja, en dan is het maar net wat op een veiling een verzamelaar daarvoor zou willen geven. Ja. Maar, want Jeroen, wat ga je doen met de munten? Ga je ze inderdaad naar een veiling brengen? Ja, ik had ze eerst aan de Rijkscollectie in Leiden geschonken. Ja? Maar dat proces heb ik even teruggedraaid. Oh ja. Want ik wil toch wel eerst weten wat die waard is. Ja, zie. Ja, ik snap het wel hoor. Ja. Maar ik ben niet zo... het is niet zo dat als ik hem verkoop... weet ik voor wat, dat ze 30.000 krijgen. Kijk, de helft gaat naar de eigenaren sowieso van de grond. Oh ja. Oh, en, ik wil ook een deel aan een goed doel schenken, dat sowieso. Ja. Nou, het is prachtig. We danken jullie hartelijk voor dit mooie verhaal. Jeroen Matthijssen en Ronald van Genabeek. Oké. Dankjewel voor dit moment. En gefeliciteerd. Ja. Zo dadelijk gaan we uitgebreid praten over de verkiezingsuitslag. En hoe het nu verder gaan we over speculeren en over nadenken. Dat doen we met oud-Kamerlid en oud-fractievoorzitter van GroenLinks, Bram van Ooyik. En met NRC parlementair journalist en PVV-watcher Rick Rutte. En met bestuurskundige Kirsten Verdel. Welkom, Kirsten. Jij zit al. Bram komt net binnen. Hoi. Ga zitten, Bram. Bram geeft nog eventjes de handjes. Alvast even de aftrap. Kirsten, neem ons even mee naar afgelopen woensdag 9:00. Dan gaat die gong. Waar was jij? Voor de televisie. Ze hadden natuurlijk zo'n mooie inderdaad aftelklok neergezet. Zo van lekker spannend maken. Maar het was natuurlijk ook spannend. Want de Tweede Kamerverkiezingen, de keer ervoor, toen heb ik niet eens gekeken naar de uitslagenavond. Ik had zoiets van, ik hoor het allemaal wel. Toen was het een stuk minder spannend dan nu. En nu, ik vond het echt heel bijzonder om te kijken wat er dan nu uit zou komen. Want en je zat gewoon thuis, hè? Ik zat gewoon thuis, de kinderen keken ook mee en waren ook hardop aan het aftellen. Een soort oud en nieuw moment is dat. Ja, en ik denk dat heel Nederland gewoon natuurlijk met enige verbazing heeft zitten kijken naar de toch wel onverwacht hoge uitslag voor de PVV. Ik bedoel, zelfs voor de PVV zelf was het hoger dan verwacht. Natuurlijk. Wat dacht je toen je het zag? Jeetje. Wat gaat dit betekenen? Dus en ik had. Ik zit zelf in de linkerkant van het politieke spectrum. En ik had de reflex die denk ik heel veel mensen hebben gehad aan die kant van het spectrum van dit is niet zo best. Ik twitterde ook meteen, want ik maakte me vooral zorgen over het Oekraïne-standpunt van de PVV. Geen geld en geen wapens meer daar naartoe. Van nou, Poetin heeft de verkiezingen gewonnen, weet je, in Nederland. Weet je, dat is een soort van grapje, maar ook een soort van niet. En er kwamen heel veel reacties op, meer dan 1000 likes of zo, weet ik het. Maar ook heel veel reacties van anonieme PVV-aanhangers die of begonnen te schelden of opmerkingen maakten als jeetje, weer zo'n zure linkse reactie en wat een onzin. En het gaat alleen maar om dat er geen geld meer naartoe gaat vanuit Nederland. Maar het is, de PVV vindt het prima als er vanuit andere partijen zoals de NAVO wel geld naartoe gaat, bla bla bla. Dus er ontstond ook meteen al een soort metadiscussie. Nou ja, ja dat, maar ik dacht ook van oké, laat ik nou eens gewoon stoppen met reageren en dan eens gaan doen wat iedereen altijd roept wat je moet doen, naar elkaar luisteren. En toen kwam ik op het punt dat ik dacht van ja, nou ja, waar zit het hem dan in? Hè? Waarom mensen nu PVV zijn gaan stemmen? Dat gaan we zo na 9 uur uitgebreid even door. Nog een cliffhanger. Ja, precies. Blijf luisteren. Het komt net een beetje op gang. Ja, nee, daarom. Dus ik moet er ook even stoppen, Bram. Want we willen ook heel even weten hoe jij om 9 uur woensdag erbij zat. Zat jij bij de uitslagenavond bijvoorbeeld bij je oud-collega's? Nee, nog niet. Ik was nog thuis. Ik was veel meer dan anders, want ik kan me best wel heel veel uitslagenavonden herinneren. Super nerveus. Ik merkte gewoon echt helemaal een soort, vlak voor de uitslag bedoel ik, hè? Echt een soort fysieke hartkloppingen en zo. En, maar ja, het was natuurlijk meteen duidelijk. Hè? Want er werd meteen al gezegd grote overwinning voor de PVV. En toen kwamen de uitslagen. En toen zag ik al wel, de VVD had laag. Hè? 23 was het toen, 24. En toen dacht ik al wel, nou ja, die zijn dan ergens anders gebleven. Dus al voordat ik die balk zag van de PVV, je zit gewoon live vermoedde mee te ik al wel dat het PVV de grote winnaar zou zijn. Ja. We gaan daar straks sowieso nog uitgebreid over verder praten. Dan is hopelijk ook Rick Rutte ondertussen aangeschoven. Hele drukke jongen op dit moment, denk ik, als parlementair verslaggever. Dus we hopen dat hij zo direct ook nog aanschuift. PVV-watcher ook. Dus die kan ons misschien wel eens gaan vertellen wat er allemaal achter zit, achter die grote verkiezingsoverwinning van de PVV. Daar gaan we het na 9 uur uitgebreid over hebben. De Nederlandse politiek is opgeschud. Ja, met ons nieuwsforum dus. Kirsten Verdel, Bram van Ooyek en Rick Rutten. Tot zo! NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Koeskassie, Scandinavië. Ja. 600 euro voor een week. 2 ton CO2-uitstoot. Ja. Journalist en programmamaker Jeroen Smit. Hij maakte voor Human een nieuwe reeks van zijn klimaatserie Wat houdt ons tegen? Een ton CO2-uitstoot kost nu 100 euro. En oud-voetballer Royston Drenthe. Hij krijgt een staande ovatie. Voor de smaakmaker van Jong Oranje dit toernooi. Over een veelbesproken carrière. Ja, je hebt wel heel veel te maken met de Russische maffia, zeker in Moskou. Of die willen wat van je om het feit dat je zeg maar professionele voetballer bent. Jeroen Smit en Royston Drenthe. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 7e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Meer weten over het beroep van schooldirecteur? Ga naar de website van het schoolleidersregister PO. Podcastidee? Doe mee met de NPO Luister Podcast Pitch. En wie weet wordt jouw idee werkelijkheid. Het winnende idee zal samen met een omroep ontwikkeld worden tot podcast. Ga naar nploluister.nl/pitch. Inzenden kan tot en met 28 januari. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. NPO Radio 1. 9 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De eerste gijzelaars zijn weg uit de Gazastrook. Vanmiddag liet Hamas 13 vrouwen en kinderen vertrekken. Ze waren op 7 oktober gevangen genomen. Hamas heeft ook 10 Thaise en 1 Filipijnse gijzelaar vrijgelaten. In ruil heeft Israël vandaag 39 Palestijnen laten gaan, meldt het Rode Kruis. Zij zaten vast in een gevangenis ten noorden van Jeruzalem. Ze zijn vanaf daar naar de westelijke Jordaan-oever gebracht. De vrijlatingen volgden uit de afspraken rond de gevechtspauze in Gaza, die sinds vanochtend van kracht is. In Den Haag zijn meerdere mensen aangehouden die naar het centrum waren gekomen na een oproep van een YouTuber. Die had gezegd dat hij daar gratis kleding en een PlayStation zou weggeven. Volgens lokale media gingen er ongeveer 100 jongeren naar de Grote Marktstraat in de stad. Toen de situatie onveilig werd, greep de politie in. Agenten haalden de YouTuber uit de menigte. Daarop sloeg de sfeer om. Mensen zouden met zwaar vuurwerk hebben gegooid en ook brak er een vechtpartij uit. Inmiddels is het weer rustig in het centrum van Den Haag. In Amsterdam zijn aan het einde van de middag honderden mensen samengekomen op de Dam in reactie op de verkiezingswinst van de PVV. De bijeenkomst stond volgens de organisatie in het teken van tolerantie, bescherming van de rechtsstaat en gelijke rechten voor iedereen. Ook meerdere organisaties sloten zich aan, onder meer Greenpeace en Vluchtelingenwerk Nederland. Regelmatig werd er solidariteit gescandeerd. De tennissers van Australië hebben net als vorig jaar de eindstrijd bereikt in de Davis Cup. In Malaga was de wedstrijd tegen Finland al na de 2 singlepartijen beslist. Australië treft zondag in de finale de winnaar van de confrontatie tussen Servië en Italië. De teams van Novak Djokovic en Jannik Sinner staan zaterdag tegenover elkaar. De Nederlandse tennissers verloren donderdag in de kwartfinales van de Italianen. Het weer op veel plaatsen regen, mogelijk met hagel en onweer. Er staat een vrij krachtige tot stormachtige wind uit het noordwesten. Vannacht tijdelijk wat droger bij een graad of 6. Morgen opnieuw buien, maar ook wat meer zon. En dan wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Mensis helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst 3000 euro extra inruilwaarde. 3000 euro. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals What It Takes van Sarina Wiegman. De carrière en strategieën van een van de meest succesvolle voetbalcoaches ter wereld. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet een bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Wat zit er deze week in de cultuuragenda van Werk en Uitvoering? Bijvoorbeeld de diverse identiteiten van Elmer. Stylist Kalle de Bier komt langs met zijn peperdure strijkstok. En wat is in hemelsnaam de grote Ik heb hier geen zin in show? Vanavond VPRO NPO 2, Wilfried de Jong in Werk in Uitvoering. NPO Radio 1. EO NOS. de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. Ja, hartelijk welkom. Wij gaan praten over de verkiezingen en de nasleep ervan. Want wat betekent die enorme winst van de PVV? En hoe gaan de andere grote partijen, de VVD, NSC, GroenLinks, PvdA en ook BBB, om met deze uitslag? We bespreken het met politiek journalist van NRC Rick Rutte, met bestuurskundige Kirsten Verdel en oud-Kamerlid en oud-fractievoorzitter Bram van Ooyek van GroenLinks. En uiteraard beginnen we met het nieuws van vandaag. PVV-senator Gom van Strien is aangewezen als verkenner voor een nieuw te vormen kabinet. Over rechts gaan, dat ligt voor de hand. Maar die klus wordt wel ingewikkeld nu de VVD meteen heeft aangekondigd niet te willen meedoen. En voor de VVD geldt, na 13 jaar, met deze uitslag, dat er ons een andere rol past. Wij gaan wel een rechtskabinet, een centrumrechtskabinet, mogelijk maken. Dus we zullen het wel steunen, we zullen het niet blokkeren. En dat betekent dat wij constructieve voorstellen die dit land beter maken ook zullen steunen. Dat is dus een vorm van gedogen. En de andere partijen reageerden teleurgesteld. Ja, ik vind het erg teleurstellend. Het is ook volgens mij niet wat de VVD-kiezer wil. We hebben rekening te houden met ons land, met de mensen in Nederland. En we gaan hier weer lopen dimdammen over van alles en nog wat. Het kabinet hebben laten vallen op migratie. Krijgen ze met de heer Wilders de kans om daarover te praten. En dan zeggen ze eigenlijk altijd gewoon niet doen. Ja, we hoorden Omtzigt als laatste, dan zegt ze eigenlijk gewoon niet doen. Rick, jij bent natuurlijk de hele week al aan het duiden, dus dat gaan we ook weer vandaag aan jou vragen. Waarom doet de VVD dit? Ja, wat je moet bedenken in dagen als deze is dat alle partijen niet alleen bezig zijn met de coalitie waarvan ze straks willen dat die op het perdessenkeertje staat, maar dat ze nu al moeten bedenken hoe gaan we dit communiceren naar onze kiezers. Wat laten we weten aan andere partijen? Dus eigenlijk is dit al deel van de onderhandelingen. Bijvoorbeeld, we weten dat er veel VVD'ers zijn. Dat zie je in kiezersonderzoek die wel met de PVV in zee willen. Maar we weten ook dat er een flinke minderheid is die daar helemaal geen zin in heeft. En het zou ook best kunnen dat er wat Kamerleden bij zitten die daar helemaal geen zin in hebben. Dus dan krijg je dit soort wat gekunstelde tussenvormen. We willen het wel, maar ook weer niet. Dus gaan we gedogen. En dan kan je misschien over een paar dagen weer wat verder over die beruchte, beroemde schaduw heen stappen. En dan doe je het net weer anders. Vergeet niet, we hebben eerder voor zo'n scenario gestaan. 2002 bijvoorbeeld. Toen kwam de LPF als grote verrassing heel groot uit de bus. Toen heeft de VVD ook gezegd dat ze alleen zouden gaan gedogen. Nou, uiteindelijk kwam er gewoon een kabinet met LPF, VVD en CDA erin. Dus wat je nu ziet, zegt eigenlijk nog heel weinig over wat je uiteindelijk... Het zegt wel één ding, want ik geloof er ook echt helemaal niets van. Dit is puur een strategisch of tactische move van de VVD. Om te kunnen zeggen, eigenlijk gewoon om nu de bal bij de PVV, maar ook bij NSC en BBB en dergelijke neer te leggen. Van, nou gaan jullie maar lekker met elkaar in de clinch. En als het dan niet lukt, weet je, dan hebben jullie het verpest. En dan zijn wij mogelijk nog de redder. En als we er niet uitkomen, als we zien dat het echt chaos is, nou dan blijven we nog steeds nee zeggen. Weet je, dus ze parkeren zichzelf buiten het debat, maar op een hele eigenlijk sluwe manier. Maar ja, de conclusie die je dus wel kunt trekken is dat hele verhaal over de nieuwe bestuurscultuur is dus nu meteen al op dag 1 echt helemaal de prullenbak in. Want als het echt een nieuwe bestuurscultuur was geweest, dan had je nu gewoon gezegd, ja, natuurlijk gaan we over inhoud praten en kijken of we elkaar daarop wel of niet kunnen vinden. Maar het is meteen weer een politiek strategisch spel. Je denkt niet dat het echt een soort bescheidenheid absoluut is? Absoluut niet. Nee. Nee. Okay. Nee, want ze zetten zichzelf dan helemaal buiten. Stel dat ze het echt zouden doen, hè, dan zetten ze zichzelf helemaal buitenspel. Dan maken ze zichzelf voor een groot deel overbodig. De VVD is, net als veel andere partijen, een partij die altijd wil regeren, die de macht wil hebben om invloed uit te kunnen oefenen. Bram, ook na 10 zetels verlies, de VVD wil dat. Ja, ik vind dat inderdaad niet heel erg geloofwaardig. Dat deemoedigen van, het is niet aan ons, want wij hebben 10 zetels verloren. Ik denk dat het vooral bedoeld is om tijd te winnen. Ik denk wel dat ze oprecht bij de VVD denken van, wat hebben we in godsnaam aangericht de afgelopen maanden, sinds we het kabinet op migratie hebben laten vallen. Het onderwerp waar heel Nederland van weet dat de PVV daar de issue owner is, hè, de eigenaar is. Dus ik denk dat ze gewoon heel veel tijd nodig hebben en dan niet nu kunnen zeggen, we doen het niet, want dan worden ze er later aan gehouden. Maar ook niet kunnen zeggen, we doen het wel, want dan breekt er wellicht... Maar ze zeggen nu toch wel heel duidelijk, we gaan niet met z'n Nee, maar goed, gedogen betekent dat je het kabinet... Hè, bedoel, zonder de PVV hetzelfde. Zonder de PVV had de VVD in 2010 ook geen kabinet kunnen vormen. Ja. Alleen toen was het de uitkomst na een heel lang proces van onderhandelingen. En nu is het heel vreemd en ook heel ongeloofwaardig. Ja, nou, ik denk wel iets wat waar de heer Van Ooyek hier aan raakt, dat volgens mij wel nog interessant is om te benoemen. Dat de VVD hier strategisch bezig is, leidt geen twijfel. Ja. Maar ze zijn daar ook wel echt verrast. Ja. Ik durf niet met heel veel zekerheid te zeggen dat ze hier drie verschillende scenario's voor hebben klaarliggen. Natuurlijk, de VVD is bijna altijd op alles voorbereid. Direct na de val van het kabinet op een onderwerp dat de VVD ook nog eens heel goed uitkwam, werd een nieuwe premierskandidaat gelanceerd met Dylan Jezielgus. Dus de VVD is daar een kei in. Maar ze zijn zich daar ook echt nog wel over het achterhoofd aan het krabben hoe ze dit hebben laten gebeuren. Zij moest hier wel eerst eventjes mee naar de fractie. Zij durfde daar zelf niet meteen uitspraken over te doen. Dat is een element. En dan nog moet je nadenken over wat valt er te halen in dit kabinet. Dus de VVD heeft natuurlijk overduidelijk voorgesorteerd op regeren met de PVV. Door deze zomer de deur open te zetten voor die partij. Mm-hmm. En hoeveel die ze dus daarna ook heeft teruggekrabbeld. Dat was duidelijk. En dat heeft duidelijk iets gedaan met de kiezersstromen. Maar in al die scenario's die bij de VVD voorhanden lagen, was natuurlijk wel de gedachte dat in elke vorm van samenwerking de VVD de grootste partij zou zijn. En dat is nu ineens niet aan de orde. Nee. Zo'n gedoogconstructie, zien we daar wat in? Nou, kijk, ik denk dat dat best uiteindelijk de uitkomst kan zijn van een heel lang proces waarin het blijkt niet anders te kunnen. Dat was een beetje in 2010 natuurlijk, omdat CDA toen eigenlijk heel veel moeite had met de PVV. Hè, en toen is er zo, uiteindelijk hebben ze toen dit verzonnen. Wat ook niet goed bevallen is, denk ik. Hè? Dus ik. Kijk, Omtzigt wil graag een minderheidskabinet. Dat is eigenlijk wel iets wat hij natuurlijk vrij consequent al een tijd zegt. Hè? En wat zou dat dan? En dat inhouden? Zou dus in dit geval kunnen. Hè? Dan zou er een kabinet zijn wat geloof ik 68 zetels heeft met Omtzigt en de PVV en BBB. Iets minder, denk ik. En dan doe je gedogen door de VVD. 65? Ja, 64 of zo. Dit zou een weg kunnen zijn om dat kabinet van Omtzigt graag wil. Maar ja, die zegt voorlopig zit hij in een heel moeilijke positie. Want hij wil eigenlijk niet met de PVV. Dus ja, ik weet niet. Ik vind het een hele rare openingsset van de VVD. Die ook niet zal blijken te beklijven, durf ik wel te voorspellen. En wie kende Gom van Strien? Ja, jij wel? Ja, Rick PVV-watcher Rick kende Gom van Strien. Nou, eigenlijk kwam het niet eens door de PVV. Maar doordat toen ik een paar jaar geleden in Den Haag vanwege de trekhaken-BV, waar die... Trekhaakcentrum.nl. Dat mag je geloof niet op de radio zeggen. Daar ben ik reclame aan het maken. En daar was hij dan schijnbaar de directeur van. Ik heb er niks gezegd. Ik hoorde voor het eerst over Gom van Strien, omdat ik een paar jaar geleden veel in de Eerste Kamer ging rondlopen. Want dat was een plek waar het vrij rustig was. En daar hoopte ik dan als nieuwe politiek verslaggever af en toe zijn verhaal te kunnen vinden. En dan ging je wel eens praten met die senatoren. En dan werd je op een gegeven moment wel benieuwd. Bijvoorbeeld naar die PVV, want die zat daar natuurlijk ook al jaren tussen. En daar zaten al mensen die deden daar al jaren mee. Maar daar hoorde je nooit wat over. En dan viel heel vaak de naam van Gom van Strien. Want dat was zo'n harde werker. En dat was een natuurkundige en een bedrijfskundige. Ook een echte PVV'er, maar ook iemand die alles wist over administratie, die hele betogen kon houden over de financiële beschouwingen, over het belastingplan en noem maar op. Dus die kenden ze wel. En zo, die naam is altijd blijven hangen. Maar heb je ooit met hem gepraat? Nee. Dat niet. Dus we weten ook niet of dat een man is die dat heel goed gaat doen. Want vanaf maandag moeten ze natuurlijk over inhoud gaan praten. Ik denk niet dat we dat weten. Nee. Of hij dat, maar goed, kijk, ze willen de rol moet ook wat kleiner worden. Hè? De kritiek op de vorige verkenners was natuurlijk juist. Ja. Niet alleen dat ze dat briefje lieten lekken, want dat was een ongeluk. Maar ook dat ze zich een veel te grote rol hadden aangemeten. Dus ik denk dat ze met Gom van Strien iemand hebben waar we daar niet zo bang voor hoeven te zijn. Die gaat gewoon opschrijven wat Geert Wilders en Frans Timmermans en al die andere mensen die allemaal maandag langskomen vinden. En dan gaat hij met Geert misschien nog een beetje overleggen en dan komt er een advies, denk ik. Ja. Hij zal niet een hele grote politieke rol gaan spelen. Nee, beter van niet. We gaan even terug naar woensdagavond toen de uitslag bekend werd. De kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. GroenLinks, Partij van de Arbeid, is mede die linkse samenwerking aangegaan om tegen jullie te kunnen zeggen, we've got your back. Voor ons valt de uitslag tegen. En ik denk dat hier grote lessen voor de politiek in zitten. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. Wat een avond. Wat hebben we een geweldig resultaat geboekt. We moeten ook realistisch zijn. De uitslag van vanavond is voor ons een harde klap. Ja, dat was even een korte samenvatting van die woensdagavond, Kirsten. Ik zie jou toch wel als een politieke junkie. Heb jij de afgelopen weken tijdens die campagne constant politiek nieuws gevolgd? Nou, die peilingen werd ik helemaal gek van. Positief of... Nee, negatief. Ik zag ook van die grapjes langskomen van mensen die dan als een soort van junkie op de refresh-knop zaten te drukken of er niet alweer een nieuwe peiling was, want ze hadden een nieuwe shot nodig. En dat deed jij niet? Nee, want je weet dat de peilingen nooit uitkomen. Maar dat ze wel heel erg sturend zijn. En dan krijg je altijd die peilers die er dan heel erg naast blijken te zitten, die dan achteraf zeggen, ja, maar dat komt door onze peilingen, want daardoor hebben mensen op het laatste moment dan toch bijvoorbeeld strategisch gestemd. Ja, dan krijg je een soort kip-ei-discussie. Ja, precies. Ja. Maar dus, Wilders was in die peilingen de grootste. Dus ze zaten er niet naast. De meeste peilingen waren natuurlijk dat het echt een nek-aan-nek race was, met een foutmarge waar je niks zinnigs over kon zeggen. De trend was goed in de peilingen. Maar de trend was drie partijen waren de grootste. Ja. Door die foutmarge. Dat was het wel. Rick, jij hebt ook wel een mening, geloof ik, over de invloed van die peilingen. Ja, nou, het probleem daarvan is natuurlijk dat op zich een peiling als best wel werkt. Als je naar Amerika bijvoorbeeld kijkt en je hebt twee partijen die tegenover elkaar staan, dan is een peiling gewoon die informeert, die meet iets. Maar het probleem is dat als je in Nederland kijkt naar het politieke landschap, met al die grote en kleine partijen, dan is een peiling ineens niet alleen maar iets dat meet, maar dan is het iets dat dus heel erg gaat sturen. Zeggen peilers, luister, alles stuurt. De debatten sturen, de mensen die worden uitgenodigd of niet, het uitnodigingsbeleid, alles stuurt. En dan gaan we bij de peiling ineens zeggen, ja, maar dat mag niet, want dat stuurt. Maar het verschil zou ik zeggen is dat een debat stuurt in de zin dat je daardoor hopelijk iemand vindt die beter bij jou past. Dan kun je ook best wel een tent opzetten over de vraag in hoeverre iemand die goed kan debatteren naar iemand is die goed kan regeren. Oké. Maar je zou kunnen zeggen, zo'n debat leert je daadwerkelijk iets over de standpunten van een lijsttrekker. Maar peiling doet dat natuurlijk niet. Het enige waar een peiling je over informeert is of je op de bandwagon, zoals ze dat wel eens noemen, op de bus van de winnaar kunt stappen door op iemand te stemmen die misschien wel de grootste kan worden. Of dat je juist stemt voor een kleinere partij. Ja. Bram van Ooyek? Nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik vind dat de kiezer wel recht heeft om... Kijk, als dingen bekend zijn en onderzocht zijn, ja, wil ik het wel graag weten als kiezer. Ik heb zelf heel vaak op een kleine partij gestemd. En dan moest ik ook de afweging maken. Stem ik op een kleine partij met GroenLinks, het risico. 50 jaar, toch? Nou ja, GroenLinks is nooit heel klein geweest. Maar ik loop al zo lang mee dat ik nog partijen daarvoor heb meegemaakt. En die wiebelden tussen de 0, 1 en 2 zetels, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. En dan wilde ik wel elke keer de afweging kunnen maken of ik die stem op die... Ik stemde dan PPR. Hè? Dat weten weinig mensen misschien meer wel. Wat dat was, maar dat was een van die partijen. Maar ik had ook wel sympathie voor de PvdA. En dan kon ik strategisch op de PvdA stemmen. Ik heb het uiteindelijk nooit gedaan. En misschien waren er toen ook wat minder peilingen dan nu. Dat wilde ik eigenlijk vragen. Want informatie gewoon wel hebben als kiezer. Was dat dan een grote stem om één partij de grote te maken? Ja, natuurlijk. Dat heeft altijd gespeeld. Van Acht of Den Uyl. Kok of wie was het? Bolkestein of... Noem het maar op. Bos of Balkenende. Maar was het toen ook zo dat je constant kon refreshen op een nieuwe shot peilingen? Nou, dat kon niet. Nee, maar je vond wel de peilingen heel spannend. En ik zou het als kiezer, denk ik toen, heel nagevonden hebben. Als ik wist, er is ergens een peiling. Ja. Maar omdat het 3 dagen voor de verkiezingen is en ik nu mijn keuze moet maken, mag ik niet weten wat er in die peiling staat. We moeten mensen serieus nemen. Kirsten, en als je peilingen doet... 1, 2, 3 dagen voor de verkiezingen wel of geen peilingen? Nou, ik vind het eigenlijk uiteindelijk niet zo heel erg relevant. Ik denk dat veel relevanter is wat uiteindelijk de uitkomst is geworden. Want als mensen nog twijfelen tussen bepaalde partijen, is het meestal niet of links of rechts, maar is het meer binnen links of binnen rechts? Ja. En als je dan gaat kijken naar wat de uitslag is geweest, ja, dan is wat mij het meest opvalt, is gewoon dat er een gigantische proteststem is. 37 zetels voor de PVV, 20 zetels voor nieuwe partij NSC, 7 zetels voor nog steeds nieuwe partij BBB. Is dat allemaal proteststem? Ja, ik denk dat er heel veel. Schrijf jij een proteststem dan? Nou, mensen die het zat zijn. Ik heb heel veel berichten gelezen de afgelopen dagen. En één iemand, ik weet niet meer of ik het nou van Twitter of iets anders heb gehaald, maar die vat het volgens mij wel mooi samen. Die zei, ik woon in een dorp waarbij iedereen PVV stemt. Het gesprek hier gaat over de onbegrijpelijke brei van halve compromissen en EU-maatregelen waardoor alles hier afbreekt. Geen woningen, geen spoor, geen bus, geen buurtwinkel, geen dokter, geen politie als je ze nodig hebt, geen nieuwe weg, dure medicijnen, boeren die vastlopen, vergunningen die 100 jaar duren, groeifondsen en hoge salarissen en nieuwe wegen in de Randstad, verplichte warmtepompen voor ons, het diepe gevoel dat je wordt achtergesteld door elitaire types die onbegrijpelijk lullen, continu de verkeerde mensen mensen voorttrekken. Nou, mensen voelen zich dus vertrapt en genegeerd. Publieke voorzieningen die verdwijnen, enzovoort. Dus dat valt denk ik voor heel veel mensen het samen. En daar zit de migratiecomponent dan nog niet eens in. Maar dat is dan een beetje de vertaling van... en dat komt door de buitenlanders. Weet je? Want dat zit er bij heel veel mensen helaas dan ook in... die PVV hebben gestemd. Dat zag je ook gewoon terugkomen op bijvoorbeeld social media. Daar kun je van alles van vinden... Je kan van vinden van, nou ja, maar dat is helemaal niet zo. Dat komt door zoveel jaar VVD-beleid. Of weet je, dit komt daardoor zus. Maar zolang je niet die zorgen adresseert... en niet in dat frame de discussie aangaat... dan ga je die polarisatie die we nu hebben, ga je houden. Nee, dat klopt. Maar wat is dat frame dan? Ja. Het frame, nou ja, eigenlijk zijn het... Het is te kort door de bocht, hoor. Maar als je het heel erg plat slaat, dan heb je dus... aan de ene kant dus mensen die zich inderdaad zorgen maken... over hun bestaanszekerheid. En dat al dan niet koppelen aan de invloeden van buitenaf... die daar de oorzaak voor zijn. Maar goed, dat heb je dus ter rechterzijde. Maar ter linkerzijde heb je ook mensen die zich zorgen maken... over diezelfde bestaanszekerheid en diezelfde punten die ik net opnoemde. Maar er is een ander frame, wat ter linkerzijde heel vaak wordt gebruikt... en ook deze verkiezingen weer is gebruikt. En dat is dus het frame van democratie, rechtvaardigheid, gelijkheid, gelijke kansen... dus de sociaal-culturele aspecten. En die vindt links ook heel erg belangrijk... en benadrukt die dan tijdens de campagne... en ook in die directe reactie op de uitslag van de PVV. Dus de directe reactie was dus het type van... wij staan achter jullie, dat is dus een boodschap richting de... bijvoorbeeld allochtonen of homoseksuele achterban enzovoort. Maar dat is dus het frame waarvan dus de PVV-stemmers zeggen van... ja, maar dat snappen we allemaal wel... maar dat is niet waar we ons nu zorgen over moeten maken. Ja, we moeten ons nu druk maken over onze bestaanszekerheid. Dus het is echt een andere... Maar, ze praten langs elkaar heen. Maar is het hetzelfde niet, vinden op veel thema's. Ja, is het ook niet gewoon simpel... Simpel. Om het alleen een proteststem. Als je een proteststem zou willen uitbrengen... Ze willen het anders. Het moet anders. Ja, maar dan... Ik snap dat idee van een proteststem nooit zo goed. Want als je protest zou willen uitbrengen... had je dus ook GroenLinks-PvdA kunnen stemmen. Nee, maar dat is precies mijn punt. Dat dan ga je ook tegen het huidige beleid. Ja, nee, maar dat is precies mijn punt. Heel veel mensen vinden dus dat PvdA GroenLinks... en andere linkspartijen... het te veel over sociaal-culturele onderwerpen hebben gehad... en te weinig over die harde economische zaken. Dus even gewoon al dat woke-gedoe. Ja, nou ja, dat. Als je het heel erg plat slaat, dan is dat het ongeveer. Okay, denk je dat ook? Nou, want? Dat weet ik niet of mensen dat denken. Ik denk dat mensen gewoon echt wel op zoek zijn geweest... en eigenlijk altijd zijn. En daarom denk ik dat je op moet passen met het idee protesten. Want het klinkt een beetje alsof mensen... gewoon eigenlijk, als ze maar niet op een van de gevestigde partijen stemmen... dan is het goed. Ik denk dat mensen oprecht denken dat mensen als Pieter Omtzigt... die heeft 20 zetels gehaald, maar ook Geert Wilders... dat die een oplossing gaan bieden voor problemen... die ze in hun dagelijks leven ervaren. Nee, maar dat is weer iets geen anders. Nee, maar dat is dus niet een... Ja, dat zou ik niet een proteststem noemen. Dat is een rationele stem. Alleen, ik ben heel erg bang... Nee, maar zo bedoel ik het ook. Hè. Het is een proteststem omdat ze het anders willen. Ja, en dat ze dus geen vertrouwen hebben in die... Bijna iedereen wil het anders. Bijna iedereen wil het anders. Er is bijna niemand, denk ik... maar Rick weet dat misschien beter... vanuit zijn journalistieke onderzoeken... maar is bijna niemand die zegt... nou, het is hartstikke goed gegaan de afgelopen 10 jaar. Mensen hebben allemaal wel een reden om in jouw terminologie een proteststem uit te brengen. Dat is ook niet helemaal waar, hè? Want 24 zetels voor de VVD betekent nog steeds 24 zetels. Hebben we wel verloren, maar er hebben gewoon heel veel mensen nog steeds voor de VVD gestemd die 12 jaar aan de macht zijn geweest. Dat is ook zo, dat is ook zo. Maar 24 is wel 10 minder dan de vorige keer. Hè? En er zijn wel twee partijen nu die groter zijn geworden dan de VVD. Rick, ik wil eventjes naar jou, want jij bent al een tijd PVV-volger. Watcher spreekt een hoop mensen daar in de partij, maar vooral ook mensen die op PVV stemmen. Je hoort hier nu twee mensen zoeken naar wat de VVD, de PVV-stemmer beweegt. Herken jij hier iets in? Het eerste wat mij te binnen schiet is dat je kan het een proteststem noemen, maar tegelijkertijd hebben heel veel kiezers wel degelijk heel erg bewust nagedacht over de vraag of je mee zou willen doen of niet. En daarmee bedoel ik, als je een proteststem indient, dan zou je zeggen, die dien je bijna in om het ze maar even te laten voelen, als het ware, zonder verder bezig te zijn met de vraag hoe er dan geregeerd wordt. Wat hebben we natuurlijk juist deze verkiezingscampagne gezien, is dat zodra de deur werd opengezet voor de PVV door de VVD, dat die partij wel eens mee kon regeren, dat dat een cruciaal moment is voor heel veel mensen om op de PVV te stemmen. Voor mensen die eerder op andere partijen stemden, voor mensen die niet stemden, ook voor mensen die VVD stemden. Mensen die heel bewust het beleid naar rechts wilden trekken. En dan vooral op migratie. Dus het idee van een proteststem is wat mij betreft heel ongericht. Terwijl we toch wel zien, ja, dit zijn ook mensen die echt wel kunnen verdedigen waarom ze die stem hebben uitgebracht. Ja, maar nogmaals, zo bedoel ik het dus niet. Precies. Ik bedoel het, het is een proteststem als in protest tegen hoe het de afgelopen periode is gegaan met de gevestigde orde. Ja. En dus nu echt daadwerkelijk een kans geven aan andere partijen die zeggen dat ze het echt heel erg anders willen gaan doen. Laat maar zien. Ja, ik denk dat het nog interessant is om te zien hoe die migratiediscussie echt zich verdiept heeft. Of die best wel veranderd is sinds bijvoorbeeld de vorige keer dat de PVV groot werd. In 2010. En eigenlijk is de PVV nooit echt klein geweest, maar nu al veel groter geworden. Als je nou kijkt naar het migratiedebat, dan zie je ten eerste dat het ineens de afgelopen maanden over veel meer ging. Over andere vormen van migratie, maar ook over wat dat betekent voor voorzieningen, voor huisvesting, voor scholen en ziekenhuizen. Natuurlijk, er is veel meer mis in het onderwijs. Er is veel meer mis in de zorg. Er is veel meer mis in de woningbouw. Maar het is waar dat als de bevolking groeit, en die groeit door migratie, dat dat gevolgen heeft. En je merkte dat dat het voor veel meer partijen en veel meer kiezers tot een soort salonveeg onderwerp maakte. Die koppeling. Het was niet alleen maar een identiteitsdebat, zoals het dat heel lang is geweest. Ja. Dit is ook wat het mede mogelijk heeft gemaakt dat Wilders het heel erg over migratie kon hebben en in elk geval in zijn campagne minder over de islam kon hebben. En het andere is dat identiteitsdebat, ik heb in elk geval zelf gemerkt, en niet alleen in mijn werk, maar eigenlijk sowieso dat dit een debat is dat je toch wat vaker om je heen hoort. Dat er heel veel mensen zijn die ook een soort gevoel hebben dat ze iets missen. En dat gaat dan vaak over allerlei zaken. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je in het Engels alleen geholpen kan worden als je in Amsterdam op een terras gaat zitten. Dat kan zijn dat, dat mensen zich op een bepaalde manier niet zo thuis voelen. En dat is een gevoel dat bij veel meer kiezers gevoeld wordt. En dat heeft er ook toe geleid dat veel meer mensen, en dat zie je dus niet alleen bij Wilders, dat zie je uiteindelijk ook terug in de campagne van Omtzigt. Daar voel ik veel meer We gaan even naar een fragment, want even nog over die motieven van de PVV-kiezer. Dit hoorden we daarover gisteravond bij Op1 van een PVV-stemmer. Ik baal enorm van het woningtekort in Nederland. En het immigratie vind ik echt heel erg dat we zoveel buitenlanders hier binnenhalen. Dat wij als Nederlander na hun worden geplaatst op een woning of iets. Ik heb maar zat mensen in mijn omgeving die niet aan een woning kunnen komen. En ik heb zelf een barbershop en er komen maar heel veel verschillende soorten mensen. Oekraïners, Syriërs. Waarvan ik echt blij ben dat hun een woning hebben. Dat meen ik oprecht. Maar ik vind dat nu de tijd aanbreekt dat Nederland op één moet gezet worden. Nederland moet op één gezet worden. Ja, dat is eigenlijk hele duidelijke taal, toch, Kirsten? Ja, nou, dit is eigenlijk waar ik net over wilde beginnen. Want het lastige is dus dat je dan geneigd bent vanuit de linkerhoek om te zeggen van, ja maar, er gaan helemaal niet zo heel veel huizen naar statushouders. Want dat is nog geen 8 of 9% van alle woningen gaat daar naartoe. Dus meer dan 90% niet. Het komt doordat er gewoon te weinig huizen zijn gebouwd. En dat heeft weer allerlei andere redenen. Maar op het moment dat je dat doet, dan ontken je weer het probleem. En hoe je daar nu mee om moet gaan, dat vind ik wel een heel interessant vraagstuk. Want anders ga je straks dus beleid bedenken in een nieuw kabinet, wat wellicht dus gestoeld is op onderbuikgevoelens en niet op de praktijk. En hetzelfde geldt met, je hoort dus ook mensen zeggen die van, we hebben te weinig zorgpersoneel, weet je. Dus mensen die worden niet goed geholpen. Nederlanders worden niet goed geholpen, want er is te weinig personeel. Ja, nou ja, waar wil je dat personeel vandaan gaan halen? Als jij buitenlanders gaat weren. Ja. Maar het punt is eigenlijk wat je zegt, als je met rationele argumenten komt, dat staat de discussie en toch dus moet je dood. Dat wel blijven doen. Ja, nee, dat snap ik. Maar hoe doorbreek je nou die impasse? Nou, als politicus sta je toch voor de opdracht om gewoon die problemen op te lossen. Ja. Kijk, en ik vind ook heel eerlijk gezegd, ik vind het eigenlijk heel verdrietig als ik zo'n redenering hoor. Hè? En ik snap hem heel goed en dat kunnen we allemaal begrip hebben en dat heb ik ook. Maar zo'n redenering is ook wel het resultaat van een heel lang volgehouden politiek frame, waar niet alleen de PVV verantwoordelijk is, maar ook de VVD en ook andere partijen, die dit zo hebben voorgesorteerd. Dat mensen dit zijn gaan denken en zijn gaan vinden. Dus partijen die verantwoordelijk zijn voor de wooncrisis hebben een zondebok gezocht. Ja. En die hebben ze gevonden in de persoon van de buitenlanders. Omdat ze zelf en nu moet niet... Nederland op één. Ik vind het verschrikkelijk. Ja. Echt waar, ik vind het echt verschrikkelijk. Dat we hier zitten te discussiëren, omdat nu een partij die dat zegt, bij far de grootste is geworden. Dus, en jij ook, dat weet ik wel. Nee, maar het gaat mij dus niet eens om de partij. Het is genormaliseerd. Niet door de PVV is het genormaliseerd, maar door de middenpartijen die hier steeds meer de afgelopen 10, 15 jaar in dit frame, als je dat zo mag noemen, zijn gaan meebewegen. En dat is mijn grote ergernis. Ja, maar die ergernis... Wilders heeft het altijd gezegd. Van Wilders kun je niks verwijten. Nee. Heeft altijd hetzelfde gezegd. Maar de VVD heeft het ook gezegd, zeg je. Die zegt nareiziger op nareiziger. Terwijl de minister weet dat het niet waar is wat ze zeggen. Sterker nog, de minister heeft zelf gezegd dat ze niet weet hoeveel nareizigers er nou zijn. Het is dus nog erger. Maar... En zeggen we gaan op migratie geen waterige compromissen meer sluiten. Dus mensen hebben wel nog op de VVD gestemd. Maar ze denken we krijgen nu een andere VVD, een rechtse VVD. Rutte is veel te links. We krijgen nu een rechtse VVD. Geen waterige compromissen meer. Daarom hebben nog 24 zetels. Heeft de VVD nog 24 zetels gehaald. Ja. En het is een gecreëerde kloof. We moeten niet over die kloof praten alsof het iets is wat uit de hemel op ons neergedaald is. Nee, maar dat is precies het punt. Hè. De kloof is gecreëerd, maar hij is er. En hij mensen is er. Nu wel, geloven dat het daadwerkelijk zo is. Ja. En dan kun je dus gaan doen wat er dus de hele tijd gebeurt, namelijk roepen het klopt niet. Maar dat is dus niet genoeg. Nee. Mijn zorg zit erin, hoe bereik je nu mensen weer? Hoe zorg je weer dat mensen daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaan? Ja. En dat dus... de rechterzijde bereid is om te luisteren naar feiten en dat de linkerzijde bereid is om daadwerkelijk te luisteren naar gevoelens. Ja, dat heb je gelijk. Want dat speelveld, dat hebben we nog steeds niet op orde. Dat waren de laatste woorden, want het is 9:01. NPO Radio 1. NOS Journaal met Ismael de Bruin. Alle slachtoffers van seksueel misbruik door de Spaanse katholieke kerk krijgen compensatie. Dat is bekendgemaakt op de bisschoppenconferentie in het land. De compensatie vindt ook plaats als de dader is overleden of niet is veroordeeld. In Den Haag zijn meerdere mensen aangehouden die naar het centrum waren gekomen na een oproep van een YouTuber. Volgens de politie werd de situatie onveilig, waarop de YouTuber werd weggehaald door agenten. Vervolgens zouden mensen met zwaar vuurwerk hebben gegooid. Ook brak er een vechtpartij uit. De eerste gijzelaars zijn weg uit de Gazastrook. Vanmiddag liet Hamas 13 vrouwen en kinderen vertrekken. Ze waren op 7 oktober gevangen genomen. Hamas heeft ook 10 Thaise en 1 Filipijnse gijzelaar vrijgelaten. In ruil heeft Israël vandaag 39 Palestijnen laten gaan. En een politiebusje is vanavond in Drenthe van de snelweg geraakt en in de struiken beland. Het gebeurde op de A28 bij de afrit Westerbork. De oorzaak was waarschijnlijk gladheid. 2 mensen die in het busje zaten zijn naar het ziekenhuis gebracht. Langs de lijn en omsteken. We gaan verder praten met ons forum. Politiek journalist van NRC, Rick Rutte. Bestuurskundige Kirsten Verdel. En oud-Kamerlid en fractievoorzitter van GroenLinks, Bram van Ooyek. En wij gaan het verder hebben over die PVV. Want Rick, jij volgt dus die partij al een tijdje. Wij meesten kennen, de meeste mensen kennen Wilders. Dan ken je nog een Martin Bosma of een Fleur Agema. Maar wie zijn er verder? Ja, je krijgt eigenlijk nu een vrij bijzondere mix van mensen die nu echt al heel lang meedoen. En totale nieuwkomers. Dat klinkt een beetje belegen, maar als je kijkt naar de meest ervaren Kamerleden op dit moment. Dan kun je zo naar de Kamerwebsite gaan en dan kun je zo sorteren op hoe lang ze er al in zitten. Anciëniteit heeft het en dan krijg je het precies het aantal dagen te zien. Ja, Bram van Ooyek kent dat heel goed, denk ik. Die heeft er ook op een gegeven moment daar ergens in de bovenste regionen gestaan. Ja. Als je nu naar dat lijstje kijkt, dan staat nu nog op 1 Kees van der Staaij van de SGP. Die zit er het allerlangst in. Die gaat binnenkort weg weten. Nou, dan krijg je op 2 Geert Wilders. Maar dat is niet de enige. Als je verder gaat, van de top 10 zijn er 8 PVV'ers straks. Zoiets, hè? Dus zoveel van de ervaring, zoveel van het plusje zou je kunnen zeggen, zit bij de PVV. Dat zijn allemaal mensen die al heel lang meedraaien. Er zijn commissies in de Tweede Kamer, waar als je daar als nieuwkomer binnenkomt, van welke partij dan ook, ze bijna kunnen zeggen, ja, als je een beetje wil weten hoe het hier werkt, welke documenten je moet lezen, waar je echt bij moet zijn en waar je niet bij moet zijn. Nou ja, die PVV'er, die zitten zo'n beetje het langst. Dus ga daar maar langs. En tegelijkertijd krijg je straks daar een hele grote groep nieuwkomers bij. Mensen die elkaar soms niet eens kennen en die echt nog moeten beginnen aan het kamerwerk. We hebben in 2010, toen de PVV ook zo groeide, natuurlijk wel gezien dat dat soms wat problemen met zich mee kan brengen. Maar dat betekent wel dat één belofte die Wilders aan zijn coalitiepartners zou moeten doen best wel moeilijk is. Namelijk dat hij niet alleen compromissen wil maken, maar dat hij zijn eigen fractie in de hand heeft. Dat moet hij nu wel hard maken, zonder dat hij dat eigenlijk heel makkelijk kan zeggen. Ja. Als je een sprong maakt van 17 naar 37 zetels, dan komen er natuurlijk heel veel nieuwe mensen. Ja, en dat, en dat is extra bijzonder, want dat moet je toch even vergelijken met andere partijen. Kijk, als je de VVD bijvoorbeeld hebt, dat is een partij die bestaat niet alleen al lang, maar die heeft overal netwerken. Die hebben een club klassiek liberaal, die voor een wat meer conservatieve koers zijn. En die hebben allemaal duurzame VVD'ers, die zijn weer een netwerkje. Je hebt VVD'ers in Oost-Groningen en VVD'ers in de oosthoek van Noord-Brabant. Clubjes, klasjes, die kennen elkaar, ja, en die gaan een keer bij elkaar langs en die gaan weer in een talentenklasje meedraaien. Dus het moment dat jij vervolgens een keer in de kamer komt, nou, dan heb je misschien ben je een keer samen dronken geworden op de VVD-borrel van 10 jaar geleden, bij wijze van spreken. Dat is een heel verschil met een partij die helemaal geen leden heeft, die helemaal geen partijstructuur heeft. En dat is de PVV. En hoe gaan ze dan, uiteindelijk als ze mee gaan regeren, moeten ze ook nog ministersposten vullen? Ja. Ja, wat ik dus, en dat kan ik eerlijk gezegd, dat kan ik moeilijk inschatten. Maar de grote vraag daar is volgens mij nu: komen die mensen nou uit de, ja, uit de buik van de huidige VVD? Of zijn er ineens mensen van de PVV, sorry. Of zijn er mensen, kijk, we hebben nu gezien dat er een hoop kiezers zijn die eerder de PVV misschien te giftig vonden, ja, zoals dat dan heet, die daar niet op wilden stemmen, die nu dat wel willen. Krijgen we dat ook te zien bij bestuurders. Mensen die nu uit de schaduw stappen en zeggen, ja, ik heb eigenlijk ook altijd wel met de PVV gesympathiseerd, maar ja, nu die 37 zetels bij die partijen, ja, hangen, voel ik me er ook niet meer beschaamd voor om daarvoor uit te komen. Nee, dus die staan niet op die lijst, maar die willen wel bijvoorbeeld als PVV-minister plaatsnemen. Ja, ja, en er is nog één voordeel voor Wilders als het op die fractieloyaliteit aankomt, en dat is dat hij altijd met een vrij harde, doortastende hand zijn eigen fractie geleid heeft. En sowieso maar heel die weinig. Die fractie was natuurlijk wel wat kleiner. Maar je ziet ook dat al die Kamerleden die nu bij elkaar geraapt zijn, dat zijn bijna allemaal ook statenleden, ja, en raadsleden. Heel veel statenleden komen erbij. Dus allemaal mensen die in ieder geval al bij de PVV actief zijn. Maar wat dan ook interessant is, dat ik heel veel mensen bij, dat werd ik gezegd, die praktisch geschoold zijn, die nu in de Kamer komen. Nou, daar wordt ook altijd toe opgeroepen van dat dat ontbreekt. Ja. Nou, dat is prima, maar dat zijn wel ook vaak mensen die relatief weinig kennis en ervaring hebben over hoe dat soort processen werken, hoe wet en regelgeving in elkaar zit. Dus dat wordt nog een hele dobber. En we gaan dat natuurlijk ook nog eens zien zometeen bij NSC. We hebben natuurlijk ook 20, ja, of 19 nieuwe mensen. Er zijn gewoon heel veel nieuwe mensen. Bij NSC hebben ze dan ook nog eens getekend bij het kruisje voordat ze ook maar het partijprogramma wisten. Want dat was nog in de maak toen ze zich allemaal melden als Kamerlid. Dus wat je ook nog gaat krijgen is dat straks heel veel mensen misschien met standpunten worden geconfronteerd waarvan ze denken van, ja, maar eigenlijk vind ik dat niet. Dus je gaat gegarandeerd ook een hele hoop heibel krijgen bij Ik zou daar nog wel van zeggen, laten we ook niet ophemelen wie er dan nu in de Kamer zitten. Dat, hè, daar zitten allemaal goede mensen tussen bijvoorbeeld. Maar ja, als het alternatief van andere partijen soms is dat, en dan denk ik bijvoorbeeld aan de VVD, dat is een partij die bijna alle Kamerleden zo ongeveer uit de eigen groep van fractiemedewerkers en voorlichters staat. Ja, dat heeft ook zijn tekortkomingen. En ik denk dat, zeker, ik denk dat het, nou ja, ja, ik denk dat je niet daar zo bezorgd over moet zijn. Dat je veel meer de brede trend ziet, dat het gewoon een hele onervaren Kamer is. Ja, dat bedoel ik. Nou ja, ja, niet alleen onervaren Kamerleden, maar ook heel veel kleine fracties, hè, waar ik me nog eerlijk gezegd, als je het hebt over de controlerende taak en de wetgevende taak van de Kamer, en dan gaat het natuurlijk niet alleen om de, laat ik zeggen, de individuele Kamerleden, maar het gaat ook over de kracht en de kennis en de ervaring die de fracties als fractie kunnen mobiliseren. En het, ja, er zijn nog maar heel weinig grote fracties. En heel veel, ja, nou ja, wat is het, 4? Wat is groot? 20 plus? Ja, want dan zijn het er 4. Maar ik bedoel, de kleine fracties, dat zijn nu fracties met veel ervaring. Komt D66 met 9. Sorry, wat zei je? Ja. Nou, die kleine fracties zijn grappig genoeg wel de fracties die eigenlijk veel ervaring hebben. En CDA is nu een kleine fractie. Ja, maar ik heb zelf in zowel kleinere als wat grotere fracties gezeten. En het is echt in een kleinere fractie. Ook al, soms ben je gewoon maar met 3-4 mensen. En kun je maar, je kunt nou eenmaal maar op één plek, ja, tegelijk zijn. Dus je, ja, kunt wel heel ervaren zijn als lid van een fractie, ja, van 3. Maar toch kun je met z'n drieën, maar he, soms, ja, zijn er 10 debatten op één dag. En dat, he, dus het is alleen al fysiek. Ja. En het is ook leuk om in een kleine fractie te werken. He, want je hebt een hele grote portefeuille, je mag je met heel veel dingen bemoeien. Maar als je kijkt naar de Kamer in zijn totaliteit, is het een risico, denk ik, ja, als er relatief heel veel kleine fracties in zitten. Ja. Ja, en ik zeg dat als iemand die zelf in een kleine fractie heeft gezeten. Ja. Dus ik vind het niet... Voel je gewoon geen succes. Kijk er niet op neer. Ja, nou ja, dat was toen de uitzondering die de regel bevestigde. Ja, natuurlijk. Dat snap je. Ja, als je even optelt, hè, met, stel je gaat uit van zo'n minderheidskabinet, van, dan heb je er 64. En dat zijn eigenlijk volledig nieuwe partijen, of deels ja, nieuwe partijen. Kisten, hè? Dus 20 van de NSC, BBB, had er 1, gaat naar 7. Zoveel nieuwe mensen, en die gaan regeren, gaan ministerposten vullen. Is dat reëel? Kan dat, Bram? Nou ja, het kan wel, denk ik. Alleen, ik denk de zorg. Er zal zorg zijn over de stabiliteit van zo'n kabinet. In de eerste plaats omdat het een minderheidskabinet is. En in de tweede plaats omdat het partijen zijn die geen bestuurlijke ervaring hebben. En in de derde plaats omdat ze misschien niet de mensen kunnen mobiliseren die voldoende ervaring hebben om het land te besturen. Dus er zitten heel veel risico's aan. Maar goed, aan de andere kant kun je ook zeggen, het zijn de partijen. Ik vind de uitslag heel naar. Maar ik vind wel dat je dat de kiezer heeft wel gezegd, we willen graag een grote PVV, we willen graag een grote fractie van Omtzigt, en we willen graag een BBB. En ja, dat die een kabinet kunnen vormen. Ja, dan zien we het wel. En als het niet functioneert, hebben we over anderhalf jaar weer verkiezingen. Dat is eerder gebeurd toen de LPF zo groot werd. Dat was het in 2002. Ja. Hè? Ja. Toen is het ook wat was het? Ja. 5 maanden of zo weer stuk gelopen. Ja, ja. Dat risico zit erin. Ja, er is wel iets met dat minderheidskabinet dat mij wel opvalt. En dat is, daar is het in de campagne veel over gegaan. Ja. Politicologen hebben het er soms wel eens over. Pieter Omtzigt is er veel over begonnen. En dan is de gedachte vaak dat het gaat om één kabinet dat voor het ene onderwerp aan de ene kant een meerderheid zoekt, voor het andere onderwerp aan de andere kant een meerderheid zoekt. Maar waar we nu zitten, lijkt het wel alsof we met een hele andere situatie te maken gaan krijgen. Misschien wel een minderheidskabinet, maar dan een kabinet met gewoon een vaste gedoogpartner, namelijk de VVD. En dat kun je ook wel voorstellen, want als je nou naar een partij als GroenLinks PvdA toestapt, dan kun je zeggen, je bent de tweede partij, neem je verantwoordelijkheid. Jullie kunnen een deal sluiten als het gaat over misschien een keer wat leuke maatregelen voor het minimumloon. En dan de volgende keer hoef je niet je handen vuil te maken als het gaat over een migratiedeal. Maar daarvan heeft Timmermans al gezegd, ja, en dat kan ik me wel iets bij voorstellen, dan ben ik dus een kabinet in overeind aan het houden, dat doordat ik op ene moment ze meehelp, ze steun, terwijl ze daarmee vervolgens op andere momenten dingen kunnen doen die ik helemaal niet leuk vind. Dus die discussie over het minderheidskabinet is daardoor wel een heel vreemd vervormd geraakt. Ja, dat ging meer over een soort centrum minderheidskabinet. Ja, Omtzigt had Omtzigt zijn idee. De ene keer ga ik met links en de andere keer ga ik met rechts. Omtzigt zei inderdaad, nou ja, als ik dan premier word, of dat zei hij nou juist helemaal nooit natuurlijk, maar goed, als ik dan de reis van de grootste partij in een kabinet heb, dan ga ik een keer praten over bestaanszekerheid met de linkse partijen. En dan ga ik daarna over migratiepartijen praten met de rechtse partijen. Nou, dat klonk nog best natuurlijk als iets haalbaars. Maar dat is nu nog minder waarschijnlijk geworden nu de PVV de grootste is. Ja. Nog even, Bram, jij hebt dat meegemaakt, dat er een gedoogconstructie was. Toen de PVV dus, die vorige regeerperiode van de PVV. Ja, ik was toen ik was geen Kamerlid, maar ik was ambtenaar. Ik werkte op het ministerie, ja. Dus ik weet hoe het was om voor een minister te werken die gedoogd werd door de PVV. En? Hoe was dat? Heb ik niet hele goede herinneringen aan. Nee? Ik werkte in die tijd bij Buitenlandse Zaken. We hadden het in het begin even over de gevolgen voor het buitenlands beleid als de PVV het voor het zeggen krijgt. Dat was zelfs toen ze gedoogpartner waren. Dat was de tijd van het Polenmeldpunt en de kopvoddentax. En dingen die het Nederlands buitenlands beleid zeer schaden op dat moment. Terwijl de PVV was een gedoogpartner. Maar ik weet van collega's uit die tijd die op ambassades werkten in andere Europese landen, die niet meer uitgenodigd werden voor bijeenkomsten, omdat het kabinet geen afstand nam van bijvoorbeeld de opvatting van hun gedoogpartner over een Polenmeldpunt wat er in Nederland moest komen. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Hè? Nee. En ik herinner me dus die periode waarin we elke dag vragen moesten beantwoorden die de PVV stelde over waarom de ontwikkelingshulp niet werd afgeschaft, waarom de EU niet, waarom we daar niet uitgingen, waarom we niet, weet ik veel wat meer met Rusland deden. En we moesten al die vragen heel serieus beantwoorden van de toenmalige minister. Omdat het een serieuze partij was. Omdat de PVV, omdat de PVV gedoogpartner was. Dus dat moest allemaal heel serieus worden genomen. En toch begrijp ik dat ze ook regelmatig tekenden bij het kruisje, als ze daar afspraken over hadden gemaakt binnen de coalitie. Ja, maar daar hoorde bijvoorbeeld het buitenlands beleid niet bij. Hè. Ze hadden heel expliciet, ik weet het eerlijk gezegd niet meer precies hoe dat lijstje eruit zag, maar ze hadden heel expliciet van een aantal dingen gezegd. Daar stemmen we voor, hè, daar steunen we het kabinet in. Bij andere dingen willen we de handen vrij houden. Maar het wat ik me vooral herinner, was de, nou ja, zeg maar het ongemak wat het Nederlands buitenlands beleid ondervond. En ik heb dat van, ja, best wel van dichtbij gezien, durf ik wel te zeggen. Denk jij dat jouw werk gaat veranderen? Geert Wilders is iemand die toch met enige regelmaat kritisch is over journalisten. Zegt Tuig van der Richel met een aantal uitzonderingen natuurlijk. Niet altijd de meest benaderbare politicus. Hoe gaat dat in zijn werk, denk je? Ja, ik ben daar wel heel benieuwd naar. Kijk, ik wil mijzelf nu als journalist niet het belangrijkst maken. En we klagen over de moeilijke toegang tot die partij. En ja, maar het is dat wel... ik ook geraakt word door dat soort uitspraken. Dat wil ik nu niet voorop stellen, als het ware. Maar ja, dat betekent dat het werk sowieso anders gaat worden. Dat betekent dat het raar gaat worden. Het is nu al vaak moeilijk om tot die partij door te dringen. Wat betekent dat? Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat als er verhalen gaande zijn binnen die partij, denk aan de beschuldigingen van seksueel wangedrag en het adres van Dion Graus. Denk aan de afgelopen maanden. Dat is bijna aan mensen voorbij gegaan door die succesvolle PVV-campagne. Maar er zijn 3 PVV-kamerleden die hebben op een andere partij gestemd, of die zijn op het laatste moment uit die partij vertrokken. Eentje naar BBB, daar heeft er nog eentje BBB gestemd. Daar heeft er eentje op BVNL van Wiebel van Haga gestemd. Dat zijn verhalen waar het heel moeilijk is om te achterhalen wat daar precies gebeurt. En als dat straks de grootste partij is. Kijk, natuurlijk gaan wij ons best doen. Maar dat is wel gek. Ja, dat is wel vreemd. We gaan zo verder praten. We konden over alles praten, alles. Maar alles ging over de liefde, we vergaten alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik en vaak in overmate. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. Nu staan we samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Oh, het duurt te lang. We staan stil. Wat jij wil, wat ik wil. Het duurt te lang. Stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route niet belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Het duurt te lang, horen we van Davina Michel. Het duurt te lang, dat zal waarschijnlijk ook zo zijn voor de formatie. Want het wordt een moeilijke klus. Tijdens muziek wordt hier druk doorgediscussieerd over onder andere die formatie. We gaan nog even door over de verkiezingsuitslag, natuurlijk. Rick, jij wilde het nog hebben over de strateeg Wilders. Ja, want ik denk soms dat onderschat wordt hoe strategisch Wilders denkt, hoe slim hij is als politicus. Het gaat dan veel over de campagne trucs en de strategie van de VVD en ook van GroenLinks-PvdA. Maar Wilders is ook een heel strategisch denkend iemand. En voordat we die groep Kamerleden ook gaan wegzetten als mensen die geen idee hebben wat ze doen, dat zijn wel mensen die zich straks, die één vaak wel iets van hun onderwerp weten en zich heel erg gaan schikken naar Wilders, die heel machtig is. Eigenlijk, Bram van Ooyek vertelde net al wat over hoe dat eraan toe ging voor hem als ambtenaar in Rutte 1. En dat zegt volgens mij heel veel over hoe slim Wilders altijd die rollen heeft kunnen combineren. Dus Rutte 1 was aan de ene kant de gedogen Wilders die tekende bij het kruisje als hij daar afspraken over had gemaakt. En tegelijkertijd Wilders die doe normaal man naar Rutte schreeuwt, dat is ook uit die periode. Het Polen-meldpunt is ook uit die periode. Hij is er altijd heel goed in geslaagd om zelfs als hij deel was van het establishment zich te presenteren, ja, als iemand die het establishment bestreed. Maar dan ben je nog gedoogpartner. Als je nu de grootste bent en de premier bent of levert, dan kan je dat toch niet meer doen? Nou ja, dan heeft hij het voordeel dat er een hoop kennis bij is gekomen. Politicologen kijken hier veel naar, van hoe kunnen nou dit soort partijen meedoen en hoe doen ze dat op een manier die voor henzelf niet slecht uitpakt. Want het is natuurlijk een risico dat als je de macht bestrijdt, hoe zorg je dan dat je aan die macht gaat zitten, aan die knoppen gaat zitten, zonder dat het aan je gaat kleven. Nou, daar zijn partijen beter in geworden. Partijen weten bijvoorbeeld, als ze vanuit die establishment bestrijdende hoek komen, je moet het ministerie van Justitie moet je eigenlijk hebben. Want dan kun je heel daadkrachtig overkomen. Dan kun je allerlei misdaadteams gaan presenteren, weet je wel. En als je het op die manier doet, dan kun je af en toe je nog steeds van binnenuit afzetten. Nou, er zijn nu allerlei landen waar we dat zien gebeuren. Italië is een goed voorbeeld. Daar zitten eigenlijk al Wilders, kornuiten, Wilders, Wilders vrienden zitten daar al Hongarije. Aan de knoppen. Hongarije natuurlijk. Slowakije. Dus er zijn heel veel lessen geleerd. Wilders kan daar uit putten. Dus schrijf niet te snel Wilders af als iemand die gaat regeren. En dan zullen we het wel zien. Want dat hoorde je bijvoorbeeld in 2010 van mensen die dat zeiden. Joh, weet je, laat ze maar regeren, dan zullen ze het wel leren. Dan zien mensen vanzelf hoe dat eraan toe gaat. Mm. Je hoort dat nu soms ook wel. Ja, je kunt zeggen ze moeten gaan regeren, want ze hebben gewoon die meerderheid behaald. Of ze hebben die grote hoeveelheid zetels behaald. Maar zeg het niet omdat je denkt dat ze dan binnen een paar maanden weer op straat staan. Is het ook de strateeg Wilders die de afgelopen dagen ook niet heel hoog van de toren blaast over ik word absoluut de premier? Valt dat er ook in? Ja, daar zie je hem ook in. Het is iemand die, net als de VVD, het is natuurlijk ook iemand die bij de VVD gezeten heeft, die heel goed die partij begrijpt, die weet dat hij op welk moment hij hard moet zijn en op welk moment hij mild moet klinken. Kijk, hij heeft elke centimeter ruimte die eigenlijk de laatste maanden gekregen heeft, hè? Doordat partijen hem niet uitsloten, doordat migratie het onderwerp werd, doordat hij zich kon presenteren als een gematigde variant van zichzelf, heeft hij elke ruimte die hij kreeg, heeft hij maximaal benut natuurlijk. Ja. Dus ja. En wat vinden jullie nou, snij ik even een volgend onderwerp aan, want er zijn dus mensen die zeggen, nou, dit is een bewijs van toegenomen polarisatie. Ondertussen zijn er bijeenkomsten in Utrecht en Amsterdam georganiseerd om elkaar vast te houden. Is dat nou een goed signaal? Begin toch even bij Rick. Nou, kijk, ik kan me best voorstellen dat we weten dat er mensen zijn die zich heel ongemakkelijk voelen. Er zijn verhalen van kinderen die op school verschijnen en op het schoolplein de vraag stellen of ze er nog mogen zijn. Dus dat, en dan van kun je zeggen dat is allemaal onzin. Maar als dat gevoel er is, dan kan ik me best voorstellen dat daar andere mensen zijn die zeggen ik wil een arm om jou heen slaan. Er was wel iets dat me daaraan opviel. We hoorden eerder vanavond een fragment van Timmermans met zijn I've got your back. Ik zag ook de beelden langskomen van dit soort solidariteitsacties. En dan was het vooral, werd ook weer heel erg in het Engels gescandeerd. You are not alone. Daar zit wel iets precies in van het cosmopolitisme. Waar heel veel van deze kiezers nou juist zich tegen af hebben gezet. En waarvan ik dan wel denk, is dit nou de manier waarop je je wil presenteren? Ja. Kirsten, dat idee? Is precies wat ik daar straks al zei. Het is richting de eigen achterban. En in het licht van democratie en rechtsstaat en gelijkheid enzovoort. En opkomen voor die rechten is het heel erg logisch om dit te doen. Maar je, stom genoeg, vervreemd je de andere groep alleen maar verder. Maar ik denk dat je die boodschap van solidariteit ook alleen al op een heel andere manier kunt overbrengen, hoor. Dat is het ook. Hm. Nou, wil de boerenbeweging Farmers Defence Force harde acties gaan voeren als de PVV niet gaat regeren? Gaan we dat denken jullie meer zien? Nou, zo harde acties helemaal nog niet. Nou, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het ook een signaal is van doorgeslagen. Je mag het best wel doorgeslagen noemen, toch? Als mensen nu al voor dat soort dingen gaan waarschuwen. We hebben eerder harde acties gezien van de Farmers Defence. We weten hoe ontregelend dat kan zijn. Ik zou zeggen, vier eerst je feestje, omdat je partij gewonnen heeft. Volgens mij zegt dit vooral iets over hoe goed ze bij Farmers Defence Force inmiddels weten dat als zij dit soort dingen roepen, dat er dan in Den Haag geluisterd wordt. Dus volgens mij zegt het vooral iets over hoe er in Den Haag de afgelopen jaren is omgegaan met dreigingen van acties. Dan dat het nou iets zegt over wat er nu staat te gebeuren. Ik heb nog wel een ander onderwerp waar we eigenlijk niet heel erg over gehad hebben. Hebben we nog maar heel kort voor. Lekker, zo 3 minuten voor het einde van het uur. Waar Wilders natuurlijk mee begon, was Nederland voor Nederlanders. Dus kortom, alles wat van buiten komt, of dat nou klimaat is, of letterlijk buitenlanders, of Oekraïne. Daar gaan we het even niet over hebben. Daar gaat even geen geld heen, daar gaat geen aandacht heen. Daar stoppen we mee. We stoppen met geld voor ontwikkelingshulp. Dus alles wat van buiten komt, daar stoppen we mee. Maar die buitenwereld komt natuurlijk gewoon naar je toe. Die klimaatverandering bijvoorbeeld, ja, die heb je in je achtertuin, letterlijk. Als we onvoldoende... meegaan in het geopolitieke spel wat er op dit moment gespeeld wordt. Achter een hek terugtrekken. Nee, dat kan niet. Dus ik ben ook best wel benieuwd hoe dat gaat. Ik zat vandaag voor de lol nog eens te lezen hoe Brexit nu ervaren wordt in de praktijk. Ja, dan zie je dus berichten van dat het eten veel duurder wordt, dat de bureaucratie vreselijk is toegenomen, dat oogsten verloren zijn gegaan omdat er te weinig medewerkers waren, want die werden van buiten gehaald uit het buitenland, die waren er niet meer. Net als personeelstekorten in de zorg, waardoor het zorgstelsel echt aan het imploderen is daar. Geen mensen meer van buiten. Dat het aantal handelsrelaties met 1/3 is teruggegaan. Dus minder bedrijvigheid, minder belastinginkomsten. Denk van ja, weet je, die kop in het zand, zeg maar, over die buitenwereld, vind ik ook nog wel heel interessant hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar gaan we dat hier ook zien? Nexit. Nou ja, de PVV wil ook een nexit. Ja, kijk, 3/4 van de mensen heeft niet op de PVV gestemd, hè? Ja, toch? Stilte. Ja. Nou ja, ik bedoel, dat is wel belangrijk, omdat dat klinkt natuurlijk een beetje als een open deur. Maar het is wel belangrijk dat we nu niet ons hele politieke handelen en frame gaan laten bepalen door datgene wat die ene partij wil, gelukkig. Ja, maar het is niet alleen de PVV. Het zit ook bij NSC bijvoorbeeld en ook bij de BBB. Maar die willen niet uit de Europese Unie. Nee, maar zo, die willen wel dat het allemaal anders gaat en dat er meer focus is op mensen hier enzovoort. Maar dan op een andere manier. Dat is waar. En ik vind het verschrikkelijk dat mensen nu zich moeten afvragen of ze wel of niet bij die groep Nederlanders horen waar Wilders het over heeft. Maar gelukkig zullen heel veel ideeën uit het programma van de PVV niet worden uitgevoerd de komende jaren. Dat durf ik wel. Dat sowieso. Omdat ze niet haalbaar zijn. En daar troost jij je mee. Daar troost ik mezelf in ieder geval mee, ja. Nou ja, dat zijn de laatste woorden van dit nieuwsforum voor vanavond. Vanavond ging het veel over de grote winnaar, de PVV. Ja. De komende weken gaan we het ook over andere partijen hebben. Want er wordt natuurlijk geformeerd, nieuwe regering voor Nederland. Dank jullie wel, Kirsten Verdel, Rick Rutte en Bram van Ooyek, voor jullie komst. En straks heel veel sport. Onder andere dart en korfbal, eerste divisie. Nou, genoeg. Tot zo. NPO Radio 1. Als je financiële problemen hebt, lopen schulden snel op. Ja, en ik durfde de deur ook niet meer open te doen, want ik wist natuurlijk dat ik echt wel schulden had. Een huurschuld van rond de 4500 euro. Huurbazen moeten een betalingsachterstand melden bij de gemeente. Ik wist niet dat dat echt een verplichting was. En ik denk eerlijk gezegd dat de meeste verhuurders dat echt niet weten. Gevolg? Huurders worden niet geholpen en huurbazen kunnen fluiten naar hun geld. Inmiddels is de huurachterstand dan opgelopen tot een 12.000 euro. Eerste hulp bij huurachterstanden. Zondagavond om 7 uur bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Zo! Dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet! Lekker toch zo'n sociaaldeeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Vakantie, het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Op zoek naar een megadeal? Ontdek de beste Black Friday-deals op socialdeal.nl.

software. Black Friday bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op verf en meer. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf? Kijk op tonzon.nl. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. 10:04. Dit laatste uur gaan we praten over onze voetbalcompetities. Dit weekende staat bijvoorbeeld de topper Twente PSV op het programma. En we gaan het ook hebben over de iconische dartspeaker Russ Bray. En de groene gifslang in Tilburg is gevonden. Yay. We spreken zo de man die hem met zijn hond te pakken kreeg. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De tennissers van Australië hebben zich geplaatst voor de finale van de Davis Cup. In de halve finale werd Finland na 2 singlepartijen verslagen. Morgen weten de Australiërs wie hun tegenstander wordt. Dan spelen Servië en Italië de andere halve finale. Ferrari-coureur Leclerc heeft bij de tweede vrije training van de Grand Prix in Abu Dhabi de snelste tijd neergezet. Hij bleef Max Verstappen voor die uiteindelijk de derde tijd klokte. De training lag een poos stil door rode vlaggen na crashes van Carlos Sainz en Nico Hülkenberg. Zwitserland gaat zich officieel kandidaat stellen voor de organisatie van de Olympische Winterspelen van 2030 of 2034. De federaties van het Zwitsers Olympisch Comité stemden daar unaniem mee in. En dat betekent dat ook Tiaf in de race is voor de Spelen. Want de Zwitsers willen het Olympisch schaatsen dan in Heerenveen houden. Wielerploeg Jumbo-Visma heet per 1 januari Team Visma Lease a Bike. Het softwarebedrijf Visma volgt Jumbo op als hoofdsponsor. En Lease a Bike wordt de tweede naamsponsor. Beide bedrijven hebben een contract voor onbepaalde tijd getekend. Frenkie de Jong keert dit weekend na 2 maanden blessureleed weer terug in de selectie van FC Barcelona. De middenvelder had last van een voetblessure en miste daardoor onder andere 2 interlandperiodes met het Nederlands elftal. En deze week werd hij bovendien ook vader van zijn eerste kind. Morgen speelt Barcelona tegen Rayo Vallecano. En nog meer sportnieuws, want dit geluid gaan we binnenkort nooit meer horen. Ja, dat is de karakteristieke stem van Russ Bray, de iconische dartscheidsrechter. Hij heeft zijn afscheid aangekondigd. Marco Meijer, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij bent de collega van Russ Bray. Hij is de bekendste in jullie vak, onbetwist. Wat maakt hem zo bijzonder? Ja, natuurlijk zijn stem. Zijn stem is zijn absolute handelsmerk. Ja, als hij 180 omroept, wat jullie net lieten horen, dat is natuurlijk fantastisch voor het publiek. Maar wat maakt die stem dan weer zo bijzonder? Heb jij niet zo'n stem? Nee, ik heb... ik wil bijna zeggen, gelukkig niet zo'n stem. Ja, hij is van een... Maar hoe een doe jij het, zware... Marco? Nee, ja. Ja, doe even voor, nee, kom op. Ja. 180. Nou, gelukkig hoor. Ik vind het wel, ja. Accent ook goed. Zijn stem dus bijzonder. Rekenen is ook wel een dingetje wat je goed moet kunnen als speaker, hè? Ja, dat klopt. Ja, je moet zeg maar altijd 1 pijl voor zijn dan wat de spelers doen. Het zijn zeg maar altijd dezelfde soort combinaties die de spelers gooien. Oh, alleen je moet, als een speler aan ons vraagt wat heb ik over, dan moet je dat wel gelijk kunnen zeggen. Dus je bent zeg maar altijd 1 pijl voor als wat de spelers doen. Dus wij weten zeg maar als hun missen ergens op het bord, dan weten wij al waar hun met de volgende pijl naartoe gaan. En was dat ook een kwaliteit van deze Russ Bray? Ja, dat is eigenlijk de kwaliteit van alle scheidsrechters wel. Want anders kan je daar eigenlijk niet staan. Je hebt geen computer of zo die dat voor je berekent. Ik vraag me dat altijd af namelijk, want ik ben altijd heel erg onder de indruk. Nee, dat gaat allemaal uit het hoofd zonder rekenmachine. Kijk, Bray stopt er dus binnenkort mee. De WK-finale begin volgend jaar wordt zijn laatste kunstje. Heb je hem al gesproken? Ja, gisteren heb ik even contact met hem gehad. Ja, onder de scheidsrechters onderling. Wij weten het al heel lang dat dit zijn laatste jaar is. Ja, de beste man is 66 en hij loopt al aardig wat jaartjes mee. En hij zegt, ik vind het mooi geweest om elk weekend overal maar te zijn. Dus hij gaat nou achter de schermen bij de PDC een mooie rol krijgen. En hij gaat nog wat toernooien. Als ambassadeur gaat hij verder. Alleen hij zegt, ik heb het wel gehad om elk weekend, week in, week uit, overal naartoe te gaan. Dus ja, dat snap ik ook wel als je 66 bent. En wat heb jij tegen hem gezegd? Nou ja, dat ik altijd naar hem opgekeken heb. Omdat ik hem altijd dankbaar ben voor alle hulp die ik van hem heb gekregen in het verleden. En dat we elkaar vast nog zien in de toekomst. Want wat voor hulp heb jij dan gehad? Nou ja, ik ben de enige niet-Brit die dat ook doet. Dus ja, het is wel fijn als je dan ooit een keer in Engeland bent of in het buitenland. Dat zulke mannen je een beetje onder je hoede nemen en een beetje de tips en trucs geven wat er allemaal kan gebeuren. Ik hoorde in jouw 180 ook wel een enigszins Brits accent. Dus is dat ook geoefend? Ja, dat is met de loop der jaren is dat wel gekomen. Kijk, toen ik begon een jaar of 12 geleden, toen klonk het nog wel behoorlijk Zuid-Hollands, met Engels wel een beetje Zuid-Hollands ertussendoor. Maar nu, als je zo vaak in het buitenland bent en je moet zo vaak Engels praten, dan gaat dat vanzelf met de jaren. Ja, de stem van deze Bray en Dart zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hè? Kan de sport wel zonder hem? Ja, zeker wel. Ja, dat is. Kijk, elke sport heeft iconische scheidsrechters. Zoals bijvoorbeeld met het voetbal. Heb je vroeger die Italiaan, Collina en zo. Elke sport heeft legendarische scheidsrechters. Alleen ik zeg altijd, het gaat niet om de scheidsrechter, het gaat natuurlijk altijd nog steeds om de spelers. Huh? Maar ja, Bray zal zeker op een bepaalde manier gemist worden in het circuit. Ja, en is het bij darts dan ook zo dat scheidsrechters ook populair kunnen zijn? Want dat is in het voetbal natuurlijk vaak wat anders. Ja, bij het darten hebben we daar gelukkig geen last van wat er op de voetbalvelden gebeurt. Maar als je bijvoorbeeld naar toernooien in het buitenland gaat, dan is bijvoorbeeld Rus Bray bijna populairder dan de meeste spelers. Wow. Daar heb ik gelukkig geen last van, maar bijvoorbeeld Bray heeft dat wel. Maar zou je het willen worden, zo bekend en zo beroemd als hij? Ja, ik ben aan de weg aan het timmeren en dat is uiteindelijk nog wel het doel om daar te staan, ja. Ja, mooi. Ja. Dus dat blijft. Dat komt wel goed in de toekomst. Ah, dat gaat gewoon gebeuren. Ja, en dan, natuurlijk. En dan zeggen wij hebben ooit met hem gepraat. Ja, inderdaad. Ja, misschien wel, ja. Dankjewel voor nu. Marco Meijer, darts scheidsrechter. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe. Pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, oh, short on money but long on time. Slow. And in the sweet sunshine, and I'm running late, and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday, and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye and blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late. Smiling, it's so inviting. Oh, short on money, but long on time. excuse. So I'm wearing my brand new shoes. New shoes dus, Paolo Nattini. De onrust in Tilburg was groot de afgelopen dagen. Een levensgevaarlijke groene gifslang was ontsnapt. Maar slangenexpert Walter Getreuer heeft het dier vandaag gevonden. Of beter gezegd, zijn hond deed dat. Goedenavond, meneer Getreuer. Ja, goedenavond. Waar zat de groene mamba? Nou, de groene mamba bleek uiteindelijk gewoon op de zolder nog te zitten, waar zijn terrarium stond. En hij had zich verschanst tussen de gipsplaten en de oude muur. Oh, toch wel, ja. En zijn moeder was er al, want ik had al dinsdag met mijn hond Murdoch het hele pand doorzocht. En nergens sloeg hij aan, behalve in die ruimte. Maar goed, dat was wel logisch, omdat dat daar het terrarium stond van het dier. Maar hij kon het niet goed lokaliseren. En toen hebben we met de eigenaar van het pand overlegd en gezegd, ja, je moet echt gewoon gaten maken, waardoor mijn hond kan ruiken of daarachter iets zit. Ja. Dat heeft hij gedaan overal. Ja. En we hebben een metalen safe genomen. Die hebben we voor het gat gehouden. Ja. Zodat mijn hond op veilige manier kon snuffelen. Ja. Nou, dat deed hij steeds. En op een gegeven moment ging hij zitten. En dat is, hij is ook getraind. Dat als hij binnen een meter, anderhalve meter een slang ruikt, dan gaat hij zitten. Oh, en dan wijst hij hem gewoon met zijn neus aan. Ja. En maar wat doen jullie dan? Nou, in dit geval heeft de eigenaar van het pand, de eigenaar van de slang overigens, de gipsplaten weggebroken. En toen bleken daar allemaal verwarmingsbuizen te lopen die warm zijn. Ah, ja. Ja, en dat is natuurlijk een ideale plek voor zijn slang. Maar door de commotie is de slang toen iets verschoven. Dus hij was niet meer te zien. En zijn ze dan verder gegaan met het openbreken eigenlijk van het zolderkamertje. En toen bleek je een meter naar boven gegaan te zijn. Toen lag hij op het dubbele plafond. Dus mijn hond had hem echt perfect aangewezen. Ja, en want ik begreep wel, kijk, die hond, u had toch eerst de hond laten ruiken aan het stokje waarmee die mamba normaal optilt? Nee, we hadden dat las ik ergens. Maar dat was ze hebben het verhaal niet helemaal goed begrepen. Oh. Het is zo dat mijn hond die gaat op een heel, of tenminste, een hond die gaat speuren, die gaat op een gegeven moment heel erg snel ademen als je iets ontdekt qua geur. In dit geval was het dinsdag, ontdekte hij ergens een terrarium hoog. En toen bleek achteraf dat daar de slang ooit een keer in gewoond had. Mm. Vervolgens rook hij aan een grijpstok waar de slang mee gehanteerd werd ooit. En daar gaf hij ook signaal af, maar ging niet zitten. Mm. Dus hij had wel heel duidelijk in de gaten waar hij dan moest zoeken. En dat zoeken doen we aan de hand van in dit geval inrichtingsmateriaal waar de slang op leefde. Dus we hebben wat zand en een stukje vervelling genomen. Ah. In een emmertje gedaan en daar hebben we aan laten ruiken. En dan geef ik een commando zoek. Ja, en mijn hond vindt het zo geweldig om te doen. Die begint heel erg enthousiast overal te zoeken. En erg ongelooflijk systematisch. Daar was ik erg nog zo van verbaasd. Ja. Tot je het hele pand rondging. En dat heeft hij eigenlijk bijna een uur volgehouden. En dat is eigenlijk voor een speurhond enorm lang. Ja. Op de terugweg heeft hij ook alleen maar geslapen. En Walter, kun je misschien uitleggen wat voor slang die mamba is? Hoe gevaarlijk is die? Ja, hoe gevaarlijk? Het is een slang met een heel sterke, wat wij noemen, neurotoxisch gif. Dat betekent dat je zenuwen aangetast worden. En je kan er eventueel door doodgaan. Gelukkig gebeurt het niet zo heel vaak dat het gebeurt. Maar als je gebeten wordt, dan is het toch een heel ernstig. En dan moet je sowieso naar het ziekenhuis, het IC. En dan word je tenminste voor 48 uur opgenomen. Maar zo'n slang mag je houden in Nederland? Ja, dat mag. Net zoals heel veel andere dieren. En er zijn natuurlijk heel veel wel potentieel gevaarlijke dieren in Nederland. Denk maar aan honden, paarden. Mm. En dat soort dieren die kunnen ook allemaal gevaarlijk zijn voor de mens. Maar de buurt was waarschijnlijk wel in paniek, of niet? Dat die slang daar... Dat viel mee. Oké. Ja, maar je ziet altijd bij dit soort incidenten dat mensen in het begin een beetje laconiek zijn. Nou ja, het zal wel een slang ontsnapt. En dan gaat men een beetje overleggen. De media begint er aandacht aan te besteden. En dan zie je dat de mensen toch steeds meer ongerust worden. Vandaar dat het wel zaak is om zo snel mogelijk dit probleem uit de wereld te helpen. Ja. Dat hebben jullie gedaan. Ik moet trouwens zeggen dat de weg er naartoe vanuit de Rijswijk naar Tilburg voor mij gevaarlijker was dan daar rondlopen. We zaten bijna tegen een auto aan van iemand die daar als een idioot is, zat de app op zijn telefoon. Oh, nou ja, zie. Ja. Appende mensen zijn gevaarlijker dan slangen. Dat hou ik hier nu over aan dit gesprek. Ja, feitelijk wel. Ja. Wat mij betreft wel. Bedankt in ieder geval voor de toelichting. We kunnen allemaal veilig slapen, zeker de mensen daar in de buurt. Walter Getreuer, slangen-expert van Reptielen Zoo Serpo. Klopt, ja. Sport dan weer. In de Korfbal League spelen PKC en Fortuna morgen tegen elkaar. En die wedstrijd mag je gerust de klassieker van het Nederlandse korfbal noemen. De beste spelers uit Nederland staan dan tegenover elkaar. Maar wie dit jaar bij PKC op het wedstrijdformulier kijkt, ziet daar ook de naam van de Belgische Lise van Maldegem staan. Ze trok deze zomer de grens over om in Nederland haar korfbaldroom waar te maken. En daar heeft ze veel voor over. Een reportage van Dien van het Laar. Neem op de rotonde de eerste afslag en rijd door op de Westkil. Ik vertrek vanuit Lins. Dat is een klein dorpje bij de provincie Antwerpen. En dan rijd ik een anderhalf uurtje. Misschien als ik chance heb een uur en een kwartier. En hoe vaak dan per week? Momenteel 2 keer per week en in het weekend voor een match. Dus eigenlijk 2 trainingen en 1 wedstrijd. Maar vanaf januari zou dat gaan naar 3 trainingen en 1 wedstrijd. Dus 4 keer in de week. Is korfbal dan het enige waar jij je dagelijks mee bezig had? Het pakt wel heel veel tijd van mijn leven in beslag, dat klopt. Maar ik probeer ook nog bezig te zijn met mijn opleiding met school. En daarbuiten ook nog werken en vrienden afspreken en zo. Probeer ik ook nog wat te onderhouden. Een gemiddeld voetbaltalent die een transfer maakt van de een naar de andere topclub, die leidt een mooi luxe leven zoals dat van de buitenkant lijkt. Hoe zit dat in het korfbal? In het korfbal valt er eigenlijk niet zo heel veel te verdienen. Buiten als je bij het Nederlands nationaal team speelt, dan kan je daar wel je job van maken. Maar ik doe het vooral gewoon uit plezier en omdat ik het gewoon zo leuk vind voor te korfballen. Het is een vooral tijdsinvestering. Ik heb nu wel het geluk dat ik mijn kilometers vergoed krijg voor naar Nederland te rijden. Maar dat is ook het enige dat ik eruit haal. Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Ze laat er veel voor, maar vindt het meer dan waard. Want een paar jaar geleden begon er een korfbaldroom bij haar te ontstaan. En die ging niet meer weg bij Van Maldegem. Eigenlijk vooral tijdens corona. Ik kwam meer en meer in contact met de Nederlandse competitie. Omdat je toch livestreams zou zien. En Nederland ging wel door met de competitie. En dan gewoon het gevoel van, dat zou ik ook willen doen. Dat is mijn droom. Ik wil daar ook kunnen spelen. Wat is het verschil dan? Wat je hier wel vindt en in België niet? Je speelt hier tegen, op de training sta je altijd tegen Nederlandse nationale ploeg, spelers. Dat heb je in België niet altijd. En het zijn gewoon, je komt met zoveel tegenstand, waardoor je krijgt wekelijk kloppen. Ze zijn een pakje beter dan nu, maar vanuit die kloppen leer je wel. De Belgen zijn natuurlijk over het algemeen wel anders dan Nederlanders. Dat kan ook niet anders natuurlijk. Waar merk jij dat aan? Veel directer. Ze zullen sneller zeggen van dat shot had niet genomen moeten worden of die pas had beter moeten komen. In België zullen ze dat meer maskeren met het was een goede shot, maar misschien niet de juiste timing of En misschien is die directheid ook wel de reden dat er niet meer Belgische speelsters naar de Nederlandse competitie komen. Want zo vaak gebeurt zo'n transfer niet, vertelt PKC-coach Wim Scholtmeijer. Ik denk dat het in de laatste 20 jaar, hè? Dus ik denk dat het zo'n 5-6 spelers. Dat kan ook een mis zitten hoor, maar ik denk dat het ook niet veel meer zijn dan dat. Dat is niet heel veel, toch? Nee. Dus er zijn genoeg Belgische topspelers die het kunnen doen. Maar wie is er bereid om die reistijd aan te gaan en de investering, met name in tijd? En dat zijn er niet zo heel veel. Hoe doet ze het tot nu toe? Ja, heel goed. Het is smullen. Het is een heel ruwe diamant. Vaardigheid is heel hoog. Gaat drive is ongelooflijk. Het moet wel heel gek lopen. Wil zij niet de top echt gaan halen hier. Daar gaan we nog heel veel plezier van hebben. Ik hoorde van jouw coach dus dat je eigenlijk veel te bescheiden bent tot nu toe. En noemde je een ruwe diamant. Nou, dat is mooi. Allee, fijn voor te horen. Dank je. Ja, ik ben wel blij dat ik bij PKC mag spelen. En ik vind dat ook wel een enorme eer, maar ik vind niet van mezelf dat ik echt heel goed ben. Nee. Genoeg werk aan de winkel dus. Want aan het einde van het seizoen hoopt ze haar korfbaldroom in vervulling te laten gaan. Ik zou graag eens in Ahoy spelen. En Ahoy winnen, natuurlijk. Dat zou mijn droom zijn voor daar echt te starten en Ahoy te winnen. Daar waar de Korfbal League finale wordt gespeeld. Morgen wacht dus eerst Fortuna en die wedstrijd begint om 16:30. In de keukenkampioendivisie werden er 9 wedstrijden gespeeld vanavond. Eén daarvan werd gespeeld in de Kool tussen VVV Venlo en SC Cambuur. 2 ploegen in vorm. En in de tweede periode hebben we het dan over van de eerste divisie. Voor ons in Limburg is Mark Kloostra. Mark, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe is het daar geëindigd? Uiteindelijk heeft Cambuur met 2-1 gewonnen hier in Venlo. Nou, en wat ze kwamen al vroeg voor met 1-0, 2-0 erachteraan. Hm. En toen was er lange tijd niks aan de hand. En toen raakte verdediger Kashili geblesseerd. Het lag het spel even stil en daarna viel plots de 2-1. En toen werd het nog heel even spannend. Sterker nog, de keeper moest er nog aan te pas komen met een fantastische redding in de extra tijd. Minuut 96 was het, geloof ik, dat hij gestrekt naar de hoek moest om een kopbal van dichtbij weg te tikken. Anders hadden ze ook nog punten gemorst. Wauw. Wat vonden de hoofdrolspelers er zelf van? Nou, dat kan ik wel even vragen, want de trainer staat naast me. Gekkenhuis. Dus dan kan ik het dan gekkenhuis. Ja. Hartstikke goed. Ja, Henk, wat vonden we er zelf van, wordt er aan me gevraagd. Oh, pittig potje. Zo, die laatste minuten. Ja. Maar we hadden het goed voor elkaar, de eerste helft. Hè. Dan moet je eigenlijk naar de 0-3 toe. 0-3 keer kreeg je daar een kans op. Dus, dan moet je afwerken. En in de tweede helft nog een aantal scrimmetjes voor het doel. En zij hadden wel wat meer de overhand, maar dat geeft ook niks. Ja, tot die blessure van Gabi, daar waren we toch wat van ondersteboven, leek het wel. En toen kregen we ook vlot daarna de goal tegen. Dat lijkt een ernstige blessure. Maar vlot daarna werd het 1-2. Ja, en dan kom je onder druk natuurlijk. Ja, het is precies wat je zegt. Onze keeper redt ons in het laatst. Ja. Ik vergat je helemaal voor te stellen als in Henk de Jong trainer van Cambuur. Dat mag intussen duidelijk zijn. Wordt er nog kritisch gesproken dan? Of blij met de 3 punten en afronden? Wordt er nog kritisch gesproken of blij met de 3 punten en afronden? Nee, ik ben heel blij met de 3 punten. We hebben het laatste wat geluk gehad. Maar ja, als jullie willen afronden, dan stoppen we ermee. Dan hebben we 3 woorden gezegd. Nee, zo ernstig is het ook niet. Begin je zelf ook al een beetje in het Henk de Jong effect te geloven? Nee hoor, ik geloof niet in Henk de Jong effect. Ik doe gewoon mijn werk en dat probeer ik op een prettige manier te doen. Waar we goed proberen te voetballen, dat lukt niet altijd. En waar we als team knokken voor de punten. En dat doen we. Hè. Naast dat we ook een hele goede moment maken, weer 2 goede goals. Daar zijn we altijd mee bezig. Want goed voetballen is ook goed verdedigen vaak. Dat hebben we voor elkaar. Ja. Je spits speelt een goede wedstrijd vandaag. Maar hoe ga je die jongen aan het scoren krijgen? Want als je dat ook nog eens voor elkaar krijgt. Ja, nee, dan wordt het een helemaal een feest. Maar hij heeft de laatste tijden wel gescoord. En hij heeft ook assists gegeven. Dus het begint eraan te komen. Hij heeft nu weer 2 keer in Letland. Dan loopt hij naar de linksback van de tegenpartij. Dan gaat hij naar de centraalverdediger, naar de rechtsback. En dan gaat hij naar het middenveld. Zo moet die jongen lopen daar. Dus die is gewoon kapot. En dan komt hij op dit zware veld. En dan heeft hij vanavond weer meters gemaakt. Ja, die je kon zien in het laatste was zwaar. En dat was eigenlijk VVV, de bovenliggende partij, het laatste stuk. Jullie sluiten nu echt definitief aan met de top, hè? Ja, maar mooi met onze plaatsen waar we graag heen willen. Hè? Tussen 4 en 7, daar zullen we gaan spelen. Ja, blijf je dat zeggen? Dat zei je vorige week na die 1-1 bij Roda ook. Een beetje voorzichtig. Moeten jullie niet verder omhoog kijken naar die plekken 1 en 2? Nee, wij horen zo rond qua geld ook. En jongens zijn weggegaan. Horen wij zo rond die, nou, wat ik net zei, 4 tot 7, daar horen we te spelen. Hoe sta ik met je? Het gaat goed. Het gaat steeds beter. Ik moest in het begin wel even wennen. Ben ik heel eerlijk aan de druk weer. Je wilt goed doen, maar dan leg je zelf ook druk op. Vlak voor wedstrijden vooral. Ik heb geen pijn in het hoofd meer. Geen andere klachten meer. Vermoeidheid is weg. Ik hoef niet meer te slapen. Ja, dat gaat echt de goede kant. Ik begin weer te leren om te werken. Je begint weer te leren. Je bent nog niet helemaal de oude dus. Ik zit er wel tegenaan. Maar je moet zo zien dat je al 1,5-2 jaar ziek bent. Ik heb wel wat gewerkt weer tussendoor, maar dat kon eigenlijk niet. En dat ik helemaal niks meer kon. Dus echt niks meer. Ja, en dan word je ook nog geopereerd aan je hoofd. Een dikke hersenoperatie. Ja, en dan kom je terug en dan kom je in de hectiek, hè, van alles. Nou, daar ben je wel wat vermoeid van. Maar dat is normaal. Ik ben ook bijna 60. En het mooie is, afgelopen dinsdag is de volgende Nederlander geopereerd aan dat ding in het hoofd. Waar verschillende meningen over zijn. En ja, die is er met succes ook uitgehaald. Dus die man hoop ik dat hij ook weer een nieuw leven krijgt. Die was ook zijn zaak en alles kapot door dat ding in zijn hoofd. Daar ben ik blij om, dat ik daar ook een steentje aan bij heb. Daar heb ik mee gesproken. En ik doe niks verder, hoor. Dat doet de dokter. Maar je kan wel mensen positief benaderen. En dan durven ze dit ook te doen. En dan kan je weer een nieuw leven. Dat is een mooi einde van een avond die je ook nog in winst weet om te zetten. Gefeliciteerd, hè? Ja, was wel een spectaculaire avond, denk ik. Ja, dankjewel. Leuk interview. Dankjewel. Ja, Mark, dat was Cambuur natuurlijk. Wat betekent het resultaat voor VVV? Voor VVV? Ja, voor VVV was het vooraf al een beetje aanhaken of voorlopig afhaken. Dus ja, met deze nederlaag moeten zij voorlopig even pas op de plaats maken. Maar het is nog een heel lang seizoen, hè. Er zijn nog periodetitels te verdienen. En uiteindelijk een plek in de top 8 kan je zomaar na competitievoetbal geven. Dus in die zin is er geen paniek in Venlo. Maar de laatste weken, vorige week natuurlijk ook al verloren van Willem II. Nu deze nederlaag. Dus ze zakken langzaamaan wel weg in de kop van de eerste divisie. Ja. Verder nog opvallendheden in andere wedstrijden? Ja, er is een hele opvallende. De allersnelste rode kaart in de KKD in de historie. 11 seconden had Tim van den Heuvel nodig om er eentje doormidden te zagen in de tweede helft bij Jong PSV. En daar kreeg hij de rode kaart voor, dus daar gaat hij mee de recordboek in. Die kwam lekker scherp uit de kleedkamer. Ja, de trainer zal al gezegd hebben, jongens, scherp de kleedkamer uit. Meteen erop. Ja, precies. Vol gas. Ja, nou, dat liep niet helemaal zoals het moest. Nee. Andere uitslagen nog, of was dit het wel? Nou ja, Emme wint, dat is op zich niet zo gek. Wat wel opvallend is, is dat de Graafschap verloren heeft bij Jong Utrecht. En misschien ook wel een opvallende eindstand. Is dat Willem II, ja, is helemaal niet opvallend, maar met 5-1 maar liefst wint van Telstar. En dat ADO Den Haag punten morst bij Dordrecht, dat is ook niet... de ADO Den Haag stond er ook goed voor. Maar Dordrecht is een lastige ploeg dit seizoen. Ja, Willem II nu koploper, hè? Voorsprong van 6 punten. Dus dat ziet er goed uit daar. Ja, Roda heeft wel een wedstrijd te goed nog, hè? Kijk, het wordt nog spannend. En dat geldt voor Emma ook trouwens, dus wat dat betreft. Kijk, dan hebben we ze helemaal rond de top 3. Dankjewel hiervoor, Mark Kloostra. Heel goed. Hoi, hoi. Het is 10:30 bijna. NPO Radio 1. Ismael de Bruin is hier met de hoofdpunten van het nieuws. VVD-leider Yeshiel Gus blijft overtuigd van het besluit om niet deel te nemen aan een kabinet met PVV en mogelijk NSC en BBB. Dat zei ze in het tv-programma Nieuwsuur. Yeshiel Gus noemt het een zwaar besluit, maar volgens haar worden de komende onderhandelingen er overzichtelijker van. Alle slachtoffers van seksueel misbruik door de Spaanse katholieke kerk krijgen compensatie. Dat is bekendgemaakt op de conferentie voor bisschoppen in het land. De compensatie vindt ook plaats als de dader is overleden of niet is veroordeeld. In Den Haag zijn meerdere mensen opgepakt die naar het centrum waren gekomen na een oproep van een YouTuber. Volgens de politie werd de situatie onveilig, waarop de YouTuber werd weggehaald door agenten. Vervolgens zouden mensen met zwaar vuurwerk hebben gegooid. Ook brak er een vechtpartij uit. En Rijkswaterstaat denkt dat de viskotter die dinsdagnacht is gestrand voor de kust van Zandvoort kan worden vlotgetrokken. Eerdere pogingen om het schip uit het zand te trekken mislukten. Het wachten is nu op hoog water. De viskotter trok vandaag veel bekijks. Langs de lijn en omsteken. Voor de veldrijders staat er een druk weekend voor de deur. Morgen rijden ze in het Belgische Kortrijk. En zondag is alweer de volgende cross in Dublin. En die combinatie zorgt voor een pittige logistieke uitdaging. Want hoe kom je zo snel mogelijk van België naar Ierland? Ja, kennen we dit? Ter land, ter zee of door de lucht? Wat is het snelst? Bondscoach Gerben de Knecht, goedenavond. Hebt je over dat dilemma gebogen, hè? Je mag straks vertellen wat het geworden is voor jou. Maar laten we eerst even de opties doornemen. Ter land, met de auto dus, dat is 900 kilometer rijden. Nou, dat zou net aan moeten kunnen. Ja, dat is op zich niet zo'n probleem, maar... er zijn wel allerlei douaneproblematieken waar je aan moet voldoen. Dan maakt het niet makkelijk om naar Dublin te reizen. Dus je zegt eigenlijk qua kilometers moet het wel kunnen, maar we staan daar vervolgens voor een grens en dan wordt het lastig. Ja, dus om naar Ierland te reizen moet je door het Verenigd Koninkrijk. En dat valt sinds kort niet meer onder de EU. Dus moet je een douanedocument hebben. Dat lijkt heel simpel, maar dan moet je letterlijk... ieder item wat je meeneemt in... wij gaan met 2 grote Iveco-bussen. Daar zitten 26 fietsen in en 40 stel wielen. Maar je moet per wiel benoemen wat voor wiel dat dan is. Wat dat dan kost. Een frame moet je, ieder fiets moet je een frame-nummer hebben. Zelfs het type nummer van de reiskoker moet je benoemen. En dat noemen ze dan een carnet. Dan moet je aanvragen bij de Kamer van Koophandel. Dat moet goedgekeurd worden. Dan moet je eerst in Nederland laten valideren. En dan bij de grens weer afstempelen. Allerlei codes. Ik heb het laatst ook al een keer meegemaakt toen we naar Glasgow moeten. Dus dat maakt het allemaal niet makkelijk, zeg maar. Nee. Administratief onmogelijk, hoor ik. Nou, lastig. Ja, onmogelijk niet, maar een hoop gedoe. Ja, ja. Laten we daarop houden. Ter zee dan, is dat een optie? Zeker ook aan gedacht. Hè. Dus je kunt een heel eind Frankrijk inrijden. Daar een 24 uur op een boot gaan zitten. Dan om Engeland heen varen naar Ierland. En dan heb je al deze rompslomp die ik net beschrijf niet nodig. Maar Ik hoor, ik lees dat de tocht dan 19 uur duurt en dat er ook een handvol ferries maar de oversteek maakt per week. Ja, precies. Dus die tijden zijn heel lastig. Dan ben je uiteindelijk 3 dagen langer onderweg. Ja. Dik kruisen door die ter zee dan. Dan blijft over door de lucht. Stapt iedereen nu op het vliegtuig? Ja, dus mooi. Dus, ik ga ervan uit dat morgen al onze fietsen daar zijn met onze staf, ons personeel. En dan vlieg ik morgen met de renners. En dat is eigenlijk heel simpel. En we stappen gewoon op het vliegtuig en stappen in Dublin weer uit. En dan, gaan wij daar die wedstrijd doen. Ja, dus voor jullie kan dat. Maar kan dat voor iedereen? Kunnen alle coureurs en al het materiaal mee? Nou, voor ons is het niet zo'n probleem dat wij dus op zaterdag niet rijden. Ik ga daar gewoon met die jongere renners naartoe. Maar heel veel profs die rijden op zaterdag nog in België. En dan, ja, dan is er 1 vlucht s'avonds om 9:30 nog richting Dublin. Dat is een Ryanair-vlucht. En vorig jaar toen ging die vlucht niet. Dus ja, dat wordt wel spannend voor sommige renners of ze het allemaal gaan halen. Ja, jij hebt ook een pupil die dat gaat combineren, hè? Ik heb 1 renner die dat ook doet, inderdaad. Die komt later en die pik ik dan morgenavond hopelijk nog in Dublin op vliegveld op. David Haverdings is dat. Ja. Hij gaat vliegen. Wat gebeurt er met zijn materiaal? Ja, dus zijn materiaal zit niet bij ons in de bus. Dus met zijn eigen ploeg mee. Maar die heeft dus 2 fietsen in België en 2 fietsen al eerder doorgestuurd. Dus die, ja, dat kan. Dan moet je wel 4 tot 5 fietsen hebben. Dat heeft ook niet iedereen. Nee, je hoopt in ieder geval dat er dan niks met zijn fietsen gebeurt, met die 2 fietsen die hij dan heeft. Nee. Blijft over eigenlijk de belangrijkste vraag, de hamvraag. Hoe kan het nou dat deze 2 ritten zo kort na elkaar op de kalender staan? Ja, nou ja, goede vraag. De UCI bepaalt dat natuurlijk uiteindelijk. En die pushen de wereldbeker nogal. Dat is ook het mooiste klassement, hè. Dus zondag is de wereldbeker in Dublin en zaterdag is een andere cross in België, waarin ze ook veel geld kunnen verdienen. Ja, uiteindelijk is het gewoon absoluut niet handig van de UCI om het zo te plannen. Maar goed, je bent ook niet verplicht ze allebei te doen. Maar door de wereldbeker op zondag te doen, maakt het zo'n wedstrijd op zaterdag wel lastig. Dan zie je dat renners toch gaan kiezen en uiteindelijk ook de wereldbeker soms links laten liggen. Ja, waardoor er best wel wat onvrede ontstaat in het wereldje. Ja, logistieke, administratieve puzzel was het voor jullie in ieder geval. Dankjewel, Gerben de Knecht. Succes dit weekend. Dankjewel, hè. When it's over. plaat van Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Meerdere cosmetische klinieken in Brabant doen ingrepen terwijl daar geen opgeleid personeel voor is. Onderzoeksjournalist van Omroep Brabant, Wim Heesterbeek, onderzocht zo'n 30 klinieken in Brabant. Goedenavond, Wim. Goedenavond. Waarom ben je dit onderzoek gestart? Ik kreeg een tip van iemand en die had zelf een beetje negatieve ervaring bij zo'n kliniek. Toen ben ik eens gaan kijken. Het is voor mij een nieuwe wereld. Ik wist er nog niet zo heel veel van. En toen ben ik daar langzaam ingedoken. En heb ik eigenlijk ontdekt dat het een mooie wereld is. Je viel even weg. Dat het een wat voor wereld is? Nou, een beetje een cowboywereld. Een cowboywereld. Er gebeuren veel vreemde dingen. Want wat voor cosmetische ingrepen? Waar moet ik even aan denken? Help me. Nou, het gaat vooral dan, waar ik naar heb gekeken, zijn fillers. Dus dat is een erg populaire ingreep. Dat je dus een extra opvulling in je lippen meestal laat spuiten. En wat bleek er uit jouw onderzoek? Want je hebt zo'n 30 klinieken onderzocht. Waar kwam je achter? Nou, wat ik echt opvallend vond, is het aandeel van die 30 die de zaken niet op orde hebben. Zo bleek bij ongeveer de helft dat daar eigenlijk geen cosmetisch arts werkte. Dus dat is niet iemand die de speciale opleiding voor cosmetisch arts heeft gedaan. Dat is één ding, maar er waren ook nog andere klinieken. 3 heb ik er in Brabant gevonden, waar zelfs überhaupt geen arts werkte. Dus waar niemand een BIG-registratie had, geen artsenopleiding. En daar schrok ik wel van. Dat is overigens ook illegaal. Dat is gewoon strafbaar om dan zulke ingrepen te doen. En hoe kwam je daarachter dan? Nou, dat kun je opzoeken. Dat weten niet veel mensen. Zo blijkt ook, want die klinieken bestaan gewoon. Maar er is natuurlijk gewoon het BIG-register waarin alle artsen die dit soort dingen wel mogen doen, vermeld staan. En daar kwamen zij niet in voor. Er waren trouwens ook heel veel die bijvoorbeeld alleen een voornaam op hun site, of soms hadden ze alleen maar social media. Dus dan keek je op Instagram en dan noemden ze zichzelf bijvoorbeeld Dr. Nadia of zo. Dus dat was iets lastiger te achterhalen, maar in ieder geval op zo'n manier kun je daar wel achter komen. Ja, zeker 3 klinieken die dus niet aan die BIG-registratie voldoen. Hè? Hebben ze gereageerd op jouw onderzoek? Niet allemaal. 2 daarvan hebben wel gereageerd, ja. Eentje was overigens de kliniek van reality-bekendheid Roy Donders, misschien bekend. Bekende naam natuurlijk, die heeft de kliniek aan huis. En hij zei, en ik denk dat misschien wel voor meer van dit soort klinieken geldt, dat hij het eigenlijk niet wist. Hij zei, ik heb gewoon een cursus gedaan bij een andere kliniek. En dan heb ik een certificaatje wat ze uitgeprint hadden, heb ik meegekregen. En ik dacht dat dat gewoon voldoende was. Dat is ook in het algeheel wel een beetje mijn indruk, dat er veel onwetendheid is over wat nou precies de regels zijn. Want dat geloof jij, dat hij dat dan echt niet weet? Ik weet het niet. Maar dit is strafbaar. Zijn de deuren al gesloten van de kliniek van Roy Donders en die anderen? Nee, voor zover ik weet niet. Ik heb het hier natuurlijk ook over gehad bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Die controleren dit soort dingen, hè. Die kunnen ook optreden. Maar die zeiden ook, we gaan nu geen actie ondernemen tegen die zaken die jij nu aandraagt. En dat komt omdat er moet eerst een melding gedaan worden bij ons officiële meldpunt. En dat doe je bijvoorbeeld als je daar een ingreep hebt gehad die helemaal mis is gegaan. En dan kunnen we eventueel gaan kijken of we daar tegenop gaan treden. Maar jij kan geen melding doen van het feit dat er in 3 klinieken geen artsen werken? Nou, ik heb dat verteld aan de inspectie en die zei, er moet even een melding gedaan worden via het meldpunt. Misschien dat ik het daar, als ik daar het formuliertje in zou vullen, dat er wel iets zou gebeuren. Maar goed, ik vind het toch ook veelzeggend dat als ik het zo vertel, dat daar dan dat er eigenlijk een doorverwijzing wordt. Ja, bizar. Vind ik ook veelzeggend, maar misschien inderdaad nog even de moeite waard om dan zelf die melding maar even te gaan doen. Kun je ons nog even meenemen in wat dan de gevaren zijn als er niet bekwame mensen aan het werk zijn en die fillers zetten? Ja, ik heb daarover gesproken met wel cosmetische artsen, die dus wel alle diploma's en certificaten et cetera op orde hebben. Ja, zij stonden dan op wat er mis kan gaan. Ja, je kan in een bloedvat spuiten. Dat kan dan tot gevolg hebben dat er stukjes weefsel kunnen afsterven. Je kan rare bulten krijgen. We hebben daar op de website van Omroep Brabant trouwens ook een paar voorbeelden. Dat zijn geen prettige foto's, kan ik je melden. Maar zij zeiden ook je kan bijvoorbeeld, als je daar zonder dat je het zelf weet, last van hebt, een allergische reactie krijgen van zo'n spuit, hè, van dat spul wat erin zit. En dan is het natuurlijk ook belangrijk dat je op dat moment als arts wel weet van hoe moet ik daarop reageren, wat moet ik nu doen om het niet nog erger te maken. En wat ik ook wel een goed punt vond, bij veel van die klinieken hebben ze geen of een telefonisch intakegesprek. Dus dan kun je even bellen, kort gesprekje, en daarna kan gewoon de afspraak gemaakt worden. Ja, daar zeiden die andere artsen ook van ja, dat soort dingen kun je helemaal niet telefonisch doen. Want je moet aanvoelen, je moet iemand kunnen bekijken. Hoe ziet iemand eruit? Hoe ziet iemands huid eruit? Is dit wel de juiste ingreep voor deze persoon? Er zit ook nog een beetje een ethische kant natuurlijk aan. Misschien heeft iemand wel psychische problemen en is een cosmetische ingreep helemaal niet hetgeen wat die persoon nodig heeft. Dus dat vond ik ook wel iets belangrijks. En even voor ons begrip, kan je die spuiten of het spul wat je erin doet, kan je die gewoon bestellen? Kan je die als burger gewoon maar overal kopen? Je moet wel een klein beetje zoeken, maar dat kan inderdaad. Er zijn heel veel verschillende soorten spuiten, verschillende soorten merken. En dat is een beetje ingewikkeld. Er wordt ook gezegd van de ene is minder gevaarlijk dan de andere. Door de klinieken die ze zetten, die zeggen dat natuurlijk. Maar er was een van de klinieken die zonder BIC-registratie werkt, die ook inderdaad zelf een webshop had. Waar je ook heel veel van de spullen die zij gebruikten gewoon kon kopen zonder verdere controle of zo. Ja, maar dit is dan in Brabant. Maar wat denk je, dit zal dan wellicht in de rest van Nederland ook natuurlijk het geval zijn? Ja, dat lijkt mij wel, ja. Dus wat zeg jij, taak voor de landelijke journalistiek om daar even in te duiken? Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat het goed is dat mensen dit horen. Want ja, wat ik al zei, je kan dat opzoeken. En je kan daar gewoon vooraf bij zo'n ingreep achteraan gaan dat je bij een goede arts terechtkomt. Ja. Maar je moet het wel even weten en eventjes doen. Weet waar je lipfillers laat zetten. En ik ga het even doorgeven aan mijn collega's hier. Hartelijk dank, onderzoeksjournalist bij Omroep Brabant, Wim Heesterbeek. Ja, na de afgelopen Interland break waarin Nederland zich plaatste voor het EK, kan de blik weer op de Eredivisie. Speelronde 13 staat inmiddels voor de deur, met daarin een aantal mooie affiches. Bij ons aangeschoven commentator Ragnar Niemeyer. Die gaat ons volledig bijpraten over alle belangen en opvallendheden over de aanstaande speelronde. Ragnar, goedenavond. Ja, goedenavond. De kraker van dit weekend, morgenavond in Enschede. Het in eigen huis onverslaanbare FC Twente tegen het nog foutloze PSV. Volgens Twente-trainer Jozef Oosting wordt het heel lastig om een resultaat te boeken, maar hij ziet kansen. Het is lastig om daar wel iets over te vinden, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik vind dat ze echt wapens hebben aan de bal. Met snelheid, met individuele kwaliteiten, met fysieke kracht. Ook met stilstaande situaties. Maar ook in de omschakeling laten ze natuurlijk ook ruimtes. Want ze willen wel voetballen. En dat is ook wel mooi. Ja, dan denk ik ook dat het een hele mooie wedstrijd wordt morgen. Omdat we de beide teams hebben wie toch voor de aanval gaan. En wie het lef hebben om vooruit te voetballen. Ja, waar liggen voor Twente de kansen volgens jou, Ragnar? Nou ja, ze hebben het zelf in ieder geval over de omschakeling. Ja. Ik denk dat bij deze wedstrijd het wel heel belangrijk is wie de bal gaat krijgen. Hè? Want Twente in eigen huis wil dominant zijn voor het eigen publiek. Dat is geen geheim. Natuurlijk wel een factor. Maar PSV is natuurlijk ook een elftal dat wil voetballen. Dat is niet een elftal meer dat reageert. Hè. Dat hebben we heel lang bij PSV gezien. Dit is een elftal dat aan de bal wil komen en mooie dingen wil laten zien. En bovendien wedstrijden wint, want 12 gespeeld en 36 punten ongeslagen. Dus dat wordt interessant. Overigens geldt dat ook wel voor de standaard situaties. 6 keer raak voor Twente, hoekschoppen, corners, vrije trappen. En PSV zelfs het meest in de Eredivisie. 11 doelpunten uit dat soort momenten. Ja, dit wordt een razend interessant duel. En ja, misschien zien ze het in Enschede, de echte optimisten, wel als de allerlaatste kans op de titel. Ja, want wordt het aanhaken of afhaken? Ja, dat verschil is wel aanzienlijk. Hè? Dat verschil is groot. PSV, wat ik zeg, 36 punten. Twente heeft er 27. Dat zijn er 9 meer voor PSV. Ja, goed, wordt dat gat 6 punten, dan mag je blijven dromen. Ik denk dat niemand in Enschede rekening houdt met een titel. Aan de andere kant, wat wil Twente nou eigenlijk wel, vraag ik me wel eens af. Dat is eigenlijk best wel een beetje vaag. Ze willen Europees voetbal, maar of dat moet met plek 3 die de club nu bezet, of misschien wel op een andere manier, via een play-off, misschien ook wel goed. Ja, dat blijft eigenlijk een beetje hangen. Ja. Volgens PSV-trainer Peter Bos heeft FC Twente naast het thuisvoordeel nog een voordeel. We zijn met een paar jongens zijn we hier gebleven. En de rest die is uitgewaaierd. En Lozano heb ik helemaal nog niet gezien. Die is gisteren laat pas teruggekomen met vertraging. Walter heb ik even de hand gedrukt, heeft nog niet meegetraind. En die andere jongens zijn heel langzaam binnengedruppeld. Dus ja, of je dat een valkuil moet noemen, weet ik niet. Want de andere interlandperiodes hebben we het daarna steeds goed gedaan. Ja, Ragnar, zijn hele selectie is uitgewaaierd over de hele wereld, hè, door die interlandperiode. Daar doelt hij op. Vermoeidheid dus. Denk je dat dat invloed heeft? Nou ja, voor een deel, maar voor een groot deel ook weer niet. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar Lozano. Die heeft 1 keer getraind. Maar daar staat dan wel eigenlijk ook weer de terugkeer van Noah Lang tegenover. Nou ja, die is ook 1,5 maand weg geweest. Misschien nog niet helemaal klaar voor een wedstrijd. Geldt dan ook niet voor Lozano. Nou, dan kunnen ze elkaar aardig afwisselen. Dus het is maar eventjes de vraag hoe serieus dat dan allemaal is. Hè. Die spelers kunnen vaak wel meer aan. Hè. Die zijn fitter dan jij en ik. Nou ja, ik hopen. Ja. Ja, dan, die kunnen echt wel wat hebben. Je wilde zeggen alleen dan jij, of ja, niet? Ja, ik weet niet wat ik wilde zeggen. Maar ik wilde je in ieder geval niet op zender beledigen. Nee, precies. 36 punten uit 12 wedstrijden, hè, PSV. Dat begint toch wel ongekende vormen aan te nemen. Ja, dat is geloof ik ook weer een recordserie. Aan de andere kant, ik heb het even uitgeschreven. De clubs waar dat tegen gebeurd is, hè, die zijn wel uit de categorie Zwolle, NEC, Almere. Een zwak Utrecht, dat was niet eens een hele goede wedstrijd. Op de openingsspeeldag Vitesse. Eagles, ja, dat is nog niet echt, hè. Ik bedoel, ze hebben gewonnen van Ajax, dat wel. Maar in de Champions League een heel ander verhaal. Dan gaat het er toch wel wat lastiger aan toe. Binnenkort is het Feyenoord PSV. Ja, dat zijn echt wel de meetmomenten in eigen land. Hè. Ja, maar toch, 36 uit 12. Ja, nee, je hoort mij niet zeggen dat slecht is, nee. Nee. Maar je moet nog niet wel. Slecht. Is niet slecht, okay. Maar je moet nog wel een keer worden gewogen natuurlijk. Ja. Echt gewogen. Twente onverslaanbaar in eigen huis. PSV nog het volle pond. Een van de twee moet gaan buigen. Wie wordt het? Nou ja, normaal gesproken denk ik dat PSV daar toch wel een lastige pot gaat spelen. Misschien toch wel een klein beetje onder invloed van mensen die weg zijn geweest. Twente thuis is echt wel iets bijzonders. Kan voor de 10e keer ongeslagen blijven thuis tegen een ploeg uit de top 3. Dat zou ook weer een record voor Twente zijn. Geef die ploeg wel een kans. Ik ben nog wel erg onder de indruk ook bijvoorbeeld van Sam Stijn. Dat vind ik een goede speler. Ik ben natuurlijk niet de enige. Dus ja, dat is echt wel een wedstrijd om je op te verheugen. Ja, ik hoor het al. Je zet gewoon je geld op Twente. naar een andere pot. Ajax-Vitesse, daar ga jij naartoe dit weekend. Ja. Ik begrepen, laten we bij Vitesse beginnen. Want Edward Sturing die is als interim trainer aan zijn 7e avontuur als hoofdtrainer bij de club begonnen. En iedereen weet hoe het met Vitesse staat. Zowel binnen als buiten het veld. Hebben we gewoon grote problemen. En ik denk dat binnen de club gewoon nu iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dus het is weer een etje interim periode. Dat is het wel. Dus dat had ik eigenlijk niet meer willen doen. Dat klopt ook. Dat zullen ook wel mensen zeggen. Dat was ook niet de bedoeling. Maar als ik om me heen kijk en ik zie hoe de club ervoor staat. Ja, dan moet je er gewoon instappen. Etje interim, laatste plek in de Eredivisie, financiële problemen. Zou jij ze ingestapt als jij nou Etje ja, was? Hij moet er zelf natuurlijk al een klein beetje om lachen. Ik moet er eigenlijk ook wel een beetje om lachen. En dat is wel op de verkeerde manier. Het is de 8e keer dat hij daar hoofdtrainer wordt. En dat doet hij natuurlijk met een ongelooflijk clubhart. Man met de gunfactor, hè, met een verleden, zelfs in het Nederlands helftal, als ploeggenoot overigens van John van Schip. Zijn collega dit weekend bij Ajax 2 keer samengespeeld, terwijl hij 3 interlands heeft gespeeld. Leuk. Dus dat is best wel bijzonder. Maar je zou het ook om kunnen draaien. Je zou ook kunnen zeggen, als je nou echt houdt van die club, dan denk je bij jezelf, toedeledokie, ik geef deze aan een ander, regel het eerst maar een keer. Zorg nou dat deze club weer gaat lopen. Ik dat ga niet altijd is. De pleister op de wonden zijn. Ik ga niet steeds degene zijn die de kolen uit het vuur haalt. Want het leidt structureel natuurlijk tot niks. Het is een interim trainer, er is geen geld. Die spelers worden geen zak beter als Edward Sturing voor de ploeg staat. Het is cliché op cliché. Ze zijn niet zo slecht. Het is allemaal qua sfeer geweldig. Hij heeft een spits die een jaar niet gescoord heeft. En die gaat ook niet opeens 3 goals maken met Edward Sturing. Nee. Nou, misschien omdat het leuke is overigens dat die trainers dus vaak denken dat wel gaat gebeuren. En dat is zo interessant in deze business. Ja, maar ze hebben Ajax tegenover zich. Misschien kan het. Wilfred Gené gooide een bommetje op, begrepen. Ja. Dat spelers conditioneel onder de maat zouden zijn. Ja, niet fit dus. Wat is daarvan waar? Nou ja, laten we ons eerst even luisteren naar wat de reactie was daarop van John van Schip. Ik probeer gewoon elke keer het beste eruit te halen. En op dit moment, je stapt ergens in, is dat duidelijkheid geven aan de groep. Op een bepaalde manier trainen, wat je dan zeg maar ook steeds meer en meer in de wedstrijden wil zien. En dat, ja, dat gaat niet van de een op de andere dag, want het heeft ook met intensiteit te maken. En daar kan ik alleen maar naar kijken. Dus ik kijk ook niet naar wat er in het verleden is gebeurd. Ja. Wat denk je als je dit hoort? Nou ja, dit is de korte versie. Ik heb ook de lange versie gehoord. Er komt geen eind aan dat verhaal. Het zijn heel veel woorden om aan te geven dat er misschien toch nog wel ergens iets beter kan. Maar ja, dat voelt natuurlijk voor hem oncollegiaal. Het voelt ook onprofessioneel als je trainer van Ajax bent, dat je met niet 100% fitte spelers moet werken. Het is natuurlijk eigenlijk een godspe. Dus dat wil hij niet toegeven, maar hij wil er ook niet echt over jokken. Dus het wordt een heel uitgebreid verhaal. Het mooiste zou natuurlijk zijn als de man die de bom dropt, Gené, daar wel iets meer detail bij geeft dan alleen maar dit. Het is wel vrij mager natuurlijk. Aan de andere kant, je ziet wel bij wedstrijden, bijvoorbeeld tegen Brighton, aan het einde van zo'n pot, dat het compleet op is. Ja, je ziet spelers die niet in hun best te doen zijn. Taylor is echt geen schim van de speler die hij was. Het zou daar best wel mee te maken kunnen hebben. Maar ja, je gaat dat nooit echt hard maken natuurlijk. Nee. Veel spelers bij Ajax hebben last van pijntjes. Bijvoorbeeld niet zeker dat Brobbey en Bergwijn erbij zijn. Wel is zeker dat Ramai weer onder de lat zal staan. En dat terwijl de Argentijnse doelman Rulli weer fit is. Maar daar heeft Van het Schip een verklaring voor. Ja, Rulli is in principe fit. Alleen heeft natuurlijk niet veel gekiept. En Diant doet het goed. En die is op dit moment de keeper. En de competitie zeg maar tussen die keepers, dat zal moeten uitwijzen straks als we iets verder zijn. Of Rulli daar dan aan de deur gaat kloppen. Ja, nou, is dit een gekke keuze? Ja, ik denk dat Rulli wel aan de deur klopt bij zijn zaakwaarnemer. Want het is bijna januari en die wil weg. Ja, dit is niet te handhaven natuurlijk. Het is een trainer die kiest voor een doelman. Die eerst niet goed genoeg was om Rulli op te volgen toen die aan het begin van het seizoen geblesseerd raakte. Je kunt niet zeggen dat hij het slecht gedaan heeft natuurlijk, hè, die jongen die uit Duitsland is gekomen. Aan de andere kant, die Rulli is gekomen van Villarreal, een gerespecteerde Spaanse club die vast Europees voetbal speelt. En die ook nog eens een keer wereldkampioen geworden is. Nou hebben we niet veel wereldkampioen in de Eredivisie, maar dit is er eentje van. Hij was derde keeper. Maar die kan wel een bal vangen, ook al was het allemaal niet zo overtuigend. Nou ja, dit zijn natuurlijk potentiële bananenschillen. En je zou nog kunnen denken, zou een interim trainer, hè, want hij blijft tot het einde van het seizoen en krijgt hij een andere rol, misschien niet iets meer vanuit het clubbelang moeten denken en toch ook aan de transfersom moeten denken, bijvoorbeeld van deze speler. Want ja, die gaat straks, daar ga je geen cent aan verdienen. Nee. Laten we even vooruit kijken. Verwacht jij dat Ajax met het oog op de winterstop nog actie gaat ondernemen op de transfermarkt in die winterse periode? Dat werd vandaag duidelijk. Ook wel weer opmerkelijk. Hè? Als je 100 miljoen hebt uitgegeven aan spelers, en dat waren niet allemaal jongens die nat waren achter de oren, dat je dan toch bij ervaren spelers uitkomt. Als je weet dat natuurlijk ook bijvoorbeeld Dusan Tadic is vertrokken. Hè. Blind is er niet meer bij. Aangeboden. Alvarez, noem het allemaal maar op. Hè. Dat moet je vervangen. Ik bedoel, een spits die heel veel doelpunten maakt, die moet je vervangen door een spits die heel veel doelpunten maakt. Soms is 1-1 ook gewoon in voetbal 2. Hè. Ik zat nog te denken, het zal toch niet Daley Blind zijn? Ja, hij schijnt aangeboden te zijn geweest in de zomer. Maar goed, nu staat hij eerst in Spanje, dus zou je teruggaan? Nou ja, als hij kampioen geworden is, beter wordt het niet bij Girona. Zijn vader is weer terug natuurlijk, de deur is weer geopend. Iedereen heeft toch wel zoiets van, dit is niet gegaan op de manier zoals het had moeten gaan. Dat Daley Blind ooit terugkomt bij Ajax weten we ook allemaal. Nou ja, laat hij dan maar als speler komen. Dit is puur even natte vingerwerk. Speculatie. Maar, het is wel zo'n type wat je zoekt. Het Ajax-DNA, Suze. Het Ajax-DNA, wat niemand precies kan uitleggen wat dat is. Naar welk duel kijk jij het meest uit het weekend afrondend? Ja, misschien gewoon die in de arena Ajax morgenavond thuis tegen Vitesse 9 uur. Oké, dan ga ik. Lekker snel. Voor Twente PSV ga ik dan. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Dat was het voor Langs de Lijn vanavond. Ja, straks dan kunt u luisteren naar Het Oog met Koen Verbraak. De rest ons nog fijne avond. Fijne avond, mensen. Ja. Dag. NPO Radio 1 Nieuwsweekend. Morgen. Is een beetje kou gezond of niet? In het boek Van Rillen tot Zweten beschrijft Wouter van Marken-Lichtenbelt hoe ons lichaam omgaat met kou en warmte. Het lichaam van nature uit kan heel goed tegen warmte en ook tegen kou. Waarom sloegen mensen hun hand voor de mond bij het horen van de verkiezingszegen van Wilders? Dat vertelt lichaamstaaldeskundige Denise Deschamps. Het is een beetje een combinatie tussen de zachtere versie van wijze. Politici zijn daar ook wel fan van. En natuurlijk Kees Boonman over hoe nu verder naar de verkiezingsuitslag. Nederland weer terug naar ons. Wie zijn dat? Ons. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik heb een reisvraag voor je.